इस लेक्चर को सुनने से पहले ये बात मेरी गौर से सुने कि हालात के मद्देनज़र गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे चेंजेस, तब्दीलियाँ, रेक्टिफिकेशन आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के और भी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएँ। मैं व्यूअर से गुजारिश करूँगा कि इसके बाद वो NRC के ताल्लुक से और CA के ताल्लुक से जो नए नए रूल्स वगैरह चेंजेस आ रहे हैं उसके ताल्लुक से अपडेट रहे, और किसी भी कहीं भी बात को आप बिल्कुल फाइनल स्टेटमेंट ना समझें, बल्कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट से अपडेट लेते रहें। और कोई बात अगर समझ में ना आए तो अपने इलाके के वो लोग जो लॉ के माहिरीन हैं उनसे मशवरा लेते रहें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन वल मुरसलीन, रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम प्रशंसा उस सत्य ईश्वर अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रचयिता है, निर्माता है, पालन करता है, और जो है ईश्वर की शांति और कृपा हो उसके अंतिम प्रेषित प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं आप लोगों के सामने चंद बातें जो है NRC और CAB या CAA के ताल्लुक़ से रखने की कोशिश करूंगा। यूं तो मैंने ये कोशिश की कि मैं इस टॉपिक को अवॉइड करूं, वजह ये थी कि इस टॉपिक पे या इस जिसको हम कहेंगे ये जो टॉपिक है इस पर मैं रोशनी डालूं और इसकी हकीकत क्या है, इसकी रियलिटी क्या है आप लोगों के सामने रखूं, उससे ज़्यादा इसके ऊपर जिसको कहेंगे रियलिटी से ज़्यादा या ये कानून क्या है उससे ज़्यादा इस पर हम कहेंगे राजनीति और धर्म जिसको हम कहेंगे, मतलब राजनीति की और धर्म की छाप इस पर ज़्यादा नज़र आ रही थी इसके बनिस्बत, इसके कंपैरिजन में कि ये एक्ट एक्चुअली रियली है क्या। अब जाहिर सी बात है मैंने इसलिए इस चीज़ को अवॉइड किया कि मैं इस पर बात ना करूं, उसकी वजह ये थी कि मैं ख़ुद एक लॉयर हूं। एक लॉयर होने के नाते जब मैं बात करूंगा तो मैं ना राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूं और ना ही मैं जो है धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो फिर वही मैं काम कर रहा हूं कि जिसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि कानून ने धर्म का जो है सहारा लिया या एक धर्म को निकाल दिया और कुछ धर्मों को अंदर ले लिया। अगर मैं राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो फिर वही जोश और जज्बे की बात होंगी कि मतलब ये गलत हुआ और ये ऐसा हुआ, तो एक्चुअली लेकिन ना राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं बात करूंगा और ना ही मैं आपके सामने मतलब ना पॉलिटिकल व्यू रखूंगा और ना ही रिलीजियस ना धार्मिक व्यू रखूंगा कि धर्म का क्या मामला है या सियासत क्या कहती है इसके अंदर। मैं आपके सामने आज सिर्फ ये रखने की कोशिश करूंगा कि ये NRC क्या है और CAB क्या है, या CAA जो पहले बिल था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है याद रखिए 2019। तो मैं आपके सामने जो है इसकी जिसको क्या है ये क्या है ये समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके अंदर लोगों के क्या शुबहात है, मतलब लोगों के क्या डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और चंद पॉइंट्स मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है बीच बीच में रखता चला जाऊंगा ताकि लोगों को बात सामने आ जाए। तो मेरे जो अब इसके बाद की जो बात रहेंगी, जो भी बात मैं आपके सामने रखूंगा, ये ना किसी धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही जो है मैं राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखूंगा। सिंपली ये एक्ट क्या है या फिर ये NRC क्या है, चूंकि कोई एक्ट नहीं है लेकिन CA ये एक एक्ट है, ये क्या है, और क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से अच्छा खासा ताल्लुक है इसलिए मैं दोनों को यहाँ एक्सप्लेन करने की, समझाने की आपके सामने जो है एक छोटा सा प्रयास या छोटी सी कोशिश करूँगा। लेक्चर को मैं जो है हिंदी उर्दू में रखने की जो है कोशिश करूँगा ताकि हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी जो है इसको समझ सकें। वैसे तो मेरे लेक्चर्स जो है वो उर्दू में होते हैं जनरली, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि इसको हिंदुस्तानी मतलब उर्दू इंग्लिश हिंदी जो मिक्स लैंग्वेज जो कॉमनली बोली जाती है वैसी भाषा में, वैसी लैंग्वेज में आपके सामने रखूँ ताकि एक्चुअली ये चीज़ क्या है आपके सामने ये बात जो है क्लियर हो सके। सबसे पहले चीज़ की NRC और CAA ये अपनी जगह जो भी होंगे सबसे असल चीज़ ये हो गई कि ये दो चीज़ें जो है एक डर की वजह बन गई है पूरे समाज के अंदर। ये कानून क्या है एक अलग चीज़ है, NRC क्या होने वाला एक अलग चीज़ है, लेकिन आज ये डर या एक भय का वातावरण जिसको हम बोलते हैं, एक डर का एक पूरा माहौल बन चुका है और ऐसा लग रहा है कि NRC कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आज वो लागू हो जाएंगी और कल लोग दरवाज़ों पे आकर खटका देंगे और खटका देखे एक लिस्ट लाएंगे और बोलेंगे NRC में जिस जिसका नाम है उसको अंदर रहने दो, बाकी लोगों को बाहर निकाल लो, और लोगों को निकाल के ले जाया जाएगा और एक ख़तरनाक अंधेरे वाला एक कोई डिटेंशन सेंटर जिसको बोलते वो होगा, और लोग वहाँ जो है दूसरे दिन वहाँ जाके पहुँच जाएंगे और इसके बाद वो सारी ज़िंदगी अपने आप को डिटेंशन सेंटर में बैठा हुआ पा रहे हैं और उसके बाद उनकी मौत वहाँ आ जाती है। ये एक एक सोच बन गई और ये ऐसी चल पड़ी है कि लोग कॉल कर रहे हैं वकीलों को और वकीलों कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आप समझ रहे हैं, लोग एजेंट्स बन चुके हैं इसके, 5,000 रुपये दीजिए आपका काम हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स मैं आपके रेक्टिफाई कर दूंगा, सही कर दूंगा। तो लोगों ने एजेंटगिरी शुरू कर दी है, लोग वकीलों के पास जाके बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, गवर्नमेंट ने अब तक कोई डॉक्यूमेंट डिक्लेयर भी नहीं किए हैं। मतलब ये ऐसा है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कानून या ये जो बात लागू होने वाली है ये आपके खिलाफ है या ये जनता के खिलाफ है, ये लोगों के खिलाफ है, ये किसी एक धर्म के खिलाफ है, अगर ऐसा सोच भी है आपकी तो भी आप तैयारी तो पहले से कर ही रहे उसके लिए। फिर मतलब एक तरफ तो उसके खिलाफ भी बात हो रही है, दूसरी तरफ उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो रही। तो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि एक भय, एक डर का माहौल बना हुआ है कि NRC के ताल्लुक से और CAA जिसको हम कहेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल था वो अब एक्ट बन चुका है। तो एक एक डर का, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, पहला काम तो ये कीजिए कि आप डर को निकाल दीजिए, क्योंकि NRC आते पहली प्रतिक्रिया ये हो रही है, फर्स्ट हमारा काम ये हो रहा है कि या तो पेट में तकलीफ चालू हो जा रही है, पाल्पिटेशन हो जा रहा है, या फिर डिप्रेशन में हो जा रहा है, या ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है, कुछ लोगों ने तो अल्लाह रहम करे ये बातें भी सामने आई कि खुदकुशी कर ली सिर्फ ये सुन के कि अब मैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊंगा, या मेरे बाप दादा तो थे यहाँ लेकिन अब मैं कैसे बता पाऊंगा, खुदकुशी कर ली। कई लोगों को हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, ये पेपर की न्यूज़ है जो मैंने पढ़ी है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक डर, तो पहली बात तो ये कहूँगा मेरे इस लेक्चर को सुनने से पहले मैं चाह रहा हूँ आप डर निकाल दें। और जितने लोग जो मुखर्रिर होते हैं, खुतबा होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, जो लोग जो है भाषण देते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई रियलिटी को बताने की कोशिश कीजिए, भाषणों में लोगों को जनता को इतना मत डरा दीजिए, इतना मत भयभीत कर दीजिए कि उनको ऐसा लगने लगे कि बस ये लेक्चर सुन के मैं घर पहुंचा गवर्नमेंट के लोग आए, लिस्ट लेके आए, तुम्हारा नाम नहीं आया, चलो हमारे साथ डिटेंशन सेंटर में, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे, और वो ये सब सोच रहा है और ये एक माहौल बन चुका है याद रखिए। तो सबसे पहले ये मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि डर वाला जो वातावरण इसको ख़त्म करें और रियलिटी और हकीकत क्या है उसको जानने की, समझने की उसको जो है कोशिश करें, ठीक है। इसी तरह याद रखिए जो है NRC जो है जो आसाम में लागू हुआ था, NRC जिसका माना होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मतलब एक मुल्क में हम रहते थे उसके जो बाशिंदे हैं, उसके नागरिक, उसके सिटीजन कौन है, उसका एक रजिस्टर है ये, ठीक है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो याद रखिए ये NRC जो आसाम में हुआ, सबसे पहले तो मैं ये अपील करूंगा कि उसको रेस्ट ऑफ इंडिया से ना जोड़े, क्योंकि आसाम के NRC को अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से बाकी भारतवर्ष से हम जोड़ने लगेंगे तो फिर सारे प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। चूंकि वो NRC जो आसाम में लागू हुआ वो दूसरे भारत में जो दूसरी जगह लागू होगा उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, याद रखिए, इसलिए कि हम लोग जो NRC अगर ये लागू होता है तो हम लोग जो है जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि पेरेंट एक्ट है, और उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ जो कि शायद 10वां अमेंडमेंट था जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कह रहे हैं, लेकिन इसका पेरेंट एक्ट, इसका असल जो एक्ट है जिसको हम कहेंगे जो असल शुरू हुआ था, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में शुरू हुआ था याद है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया पे 1955 का एक्ट लागू होगा, आसाम के अंदर एक स्पेसिफिक उसका अमेंडमेंट लागू हुआ था क्योंकि आसाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा डिफरेंट था याद रखिए। तो अब ये भी आप कीजिए कि आसाम से रेस्ट ऑफ इंडिया को पहले अलग कर दीजिए, नहीं तो अगर आसाम और रेस्ट ऑफ इंडिया को आप साथ लेंगे तो फिर भय का वातावरण, डर का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला और गंभीर मामला हो जाएंगे ये, और लोग हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, सत्य क्या है उसको छोड़कर दूसरी चीज़ों के पीछे ज़्यादा लग जाएंगे। तीसरी चीज़ याद रखिए, इंटरनेट पर टू मच फेक इन्फॉर्मेशन इसके ताल्लुक से अवेलेबल है, इतनी फेक इन्फॉर्मेशन और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देके लोगों ने समझाए जो एग्जाम्पल्स खुद डराने वाले थे। NRC एक डब्बा, बीच में डिटेंशन सेंटर एक डब्बे पे लिखा हुआ, फिर एक डब्बे पे लिखा हुआ CAA, NRC हो रहा जिसका नाम नहीं आ रहा, डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग CAA में चले जा रहे, उसमें नॉन मुस्लिम जितने भी है, मतलब हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, ये 6 जो रिलीजन याद रखिए वो होते उसमें से फिल्टर होके निकल जा रहे। अब मुस्लिम वो आखिरी डब्बे में बच जा रहे, फिर आखिरी डब्बे में से उठा के उनको बीच वाले डब्बे में फिर वापस डाल दिया जा रहा, मतलब 2 बार डिटेंशन जाना है तुमको, एक तो जाते वक्त और वापस रियल तुम्हारा फॉर्म वहाँ। देखिए अगर ये लागू भी होता है تو نہ یہ اتنا آسان ہے اور نہ یہ جس کو ہم کہیں گے اتنے آسانی سے ہو جائیں گا اور نہ ہی لوگوں کو اتنے آسانی سے اندر ڈال دیا جائیں گا. اگر لاگو بھی ہوتا ہے, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ یہ لفظ سننا نہیں چاہیں گے لیکن حقیقتیں اس کو سننا پڑے گا. یہ ایکٹ ہے, یہ قانون ہے, اب یہ ایک واستوک چیز ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. اگر یہ واپس لے لیا جاتا ہے تو ٹھیک, مطلب اس کا جو امینڈمنٹ نہیں ہے 2019 کا, 2019 ورش کا, اگر لے لیا جاتا تو ٹھیک, اگر واپس نہیں لیا جاتا تو یہ ایکٹ ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت ہے, یہ لاگو ہوں گا, یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہیلمیٹ کا قانون آیا, اب گورنمنٹ ہی اس کو اگر چھوٹ دے دے تو لوگ بغیر ہیلمیٹ کے بھی چلیں گے, لیکن ایکٹ تو ہے. اگر اسٹک کرنا چاہے, پولیس والے پکڑنا چاہے تو وداؤٹ ہیلمیٹ والے لوگ پکڑ سکتے ہیں, آپ سمجھ رہے نا. تو پھر اس کو ہم کو ریالٹی کیا ہے سمجھنا پڑے گا, مطلب صرف جوش اور جذبے میں کام سے ہم زیادہ دن نہیں چل سکتے, کچھ نہ کچھ ہوش اور حواس جس کو ہم کہتے ہیں واستوکتا میں آ کے, ریالٹی میں آ کے بھی کچھ ہم کو ایکشن, ہم کو کچھ کاریہ اور کچھ کرتویہ ہمارا ہوں گا, وہ ہم کو کرنا ہوں گا یاد رکھیے. تو ٹو مچ فیک انفارمیشن, اور فیک انفارمیشن کی وجہ سے ایک بھے کا واتاورن بن گیا, یاد رکھیے, لوگ ڈر رہے ہیں, یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے, بہت ساری باتیں یاد رکھیے جو این آر سی کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ سب انومان ہے, گیس ہے. یہ ڈاکیومنٹ لگ سکتے, گورنمنٹ نے کوئی لسٹ جاری نہیں کری, یہ چیز مانگ سکتے, ابھی تک گورنمنٹ نہیں مانگی. جیسا لوگ بول رہے 1971 کے پہلے کا آپ کو لا کے دینا پڑے گا, یا کچھ لوگ بول رہے 1955 سے پہلے کا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, کچھ لوگ کہہ رہے 1951 سے پہلے کا آپ کو لا کے ثابت کرنا پڑے گا, اور لوگ پریشان ہیں 1951 میں ہم کہاں تھے ہم کو خود نہیں معلوم, دادا پردادا ہوں گے ہمارے لیکن اب وہ بھی کہاں تھے ہم کو نہیں معلوم, تو لوگ پریشان ہیں. تو ابھی تک گورنمنٹ کے طرف سے کوئی لسٹ آف ڈاکیومنٹس ریلیز ہی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ ابھی کوئی ڈاکیومنٹ لسٹ ریلیز ہی نہیں ہوئے, جتنے باتیں مارکیٹ میں چل رہی ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں یاد رکھیے فیک ہے, گیس ورک ہے, انومان ہے, اندازے ہیں, تکے جس کو بولتے ہیں. یہ لگیں گا میاں تم کو تو اب 1951 کا لانا پڑے گا, میاں تم کو تو اب 1971 کا لانا پڑے گا, میاں تم کو تو فلاں لانا پڑے گا, اور میاں پریشان ہے, مطلب وہ ویکتی پریشان ہے, بہت پریشان ہے لوگ, اتنے پریشان ہیں اسی کو انتہا نہیں. میں بھی ظاہر سی بات ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو پریشان ہیں وہ غلط پریشان ہیں, ان کی پریشانی کے پیچھے بھی کچھ کارن ہیں, کچھ کارن ہیں, ٹھیک ہے. وہ کارن کیا ہے بعد میں دیکھیں گے, اور وہ کارن جینوئن بھی ہے, وہ کارن صحیح بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو پریشان ہیں. لیکن اتنا پریشان ہو جانا کہ کیا گورنمنٹ ڈیمانڈ کری ہم کو معلوم ہی نہیں, اچھا گورنمنٹ نے اب تک کچھ لسٹ دی بھی نہیں. ساری باتیں جو کہی جا رہی ہے کہ 51 سے پہلے کا لانا پڑے گا, 71 سے پہلے کا لانا پڑے گا, یہ سب گیس ورک ہے. یا پھر آسام میں جو این آر سی ہوا اس کو ہم دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ اس میں 14 ڈاکیومنٹس تھے پیرنٹس کے لیے, اور 8 ڈاکیومنٹس تھے ان کے سبلنگز, ان کے بچوں کے لیے, کہ اگر تمہارے جو ہے پوروج یہ تھے تو تم ونشج ان کو ثابت کرو. تو 1971 یا 1951 یہ سب باتیں آسام سے ہیں, یاد رکھیے. اگر انڈیا پہ یہ لاگو ہوتا ہے, ریسٹ آف انڈیا پہ, تو یہ پیرنٹ لا لاگو ہوں گا, اور پیرنٹ لا یہ ہے کہ 1987 تک کی آپ کو پروڈیوس کرنا پڑے گا, یہ پیرنٹ لا. وہ آگے میں دیکھوں گا وہ لا کیا ہے اور قانون کیا ہے, یاد رکھیے. تو 71 والا معاملہ صرف آسام کے لیے خاص تھا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے این آر سی کے بارے میں ایک اور غلط دھارنا یہ ہے کہ این آر سی اور مسلم جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے, این آر سی اور مسلم جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے. این آر سی اور مسلم کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, این آر سی اور سی اے کا مسلم سے ریلیشن ہے, آپ سمجھیے. جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 کا تعلق مسلمانوں سے ہے, لیکن این آر سی کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے, این آر سی کا تعلق بھارت ورش میں رہنے والے سارے جو جتنے بھی مانو ہیں, سارے ویکتی جتنے بھی ہیں, ان سے اس کا تعلق ہے. تو وہ پھر ہندو دھرم میں ہو, وہ مسلم دھرم سے ہو, وہ سکھ دھرم سے ہو, وہ عیسائی دھرم سے ہو, وہ جین ہو, وہ بدھ ہو, وہ پارسی ہو, یا وہ ناستک ہو, وہ آستک ہو, کوئی بھی ہو, سب سے اس کا ریلیشن شپ ہے, یاد رکھیں. تو ایک اور غلط دھارنا کیا ہو رہی ہے, غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے, یہ ایک مسکنسیپشن ہے, این آر سی اکول ٹو مسلمس, مطلب یہ دیکھا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. این آر سی یاد رکھیے اگر لاگو ہوتا ہے تو ایک ساتھ لاگو ہوں گا, سارے بھارت واسیوں پہ لاگو ہوں گا, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو اس کا مسلم سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں. ہاں, سی اے کے اندر مسلمس کو ایکسیپشنل قرار دیا گیا ہے, وہ بات ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن اس کا تعلق نہیں, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا, یہ قانون بھی ابھی کی حکومت نے نہیں لایا, 1955 کا ایکٹ ہے, اور میرے حساب سے 10 امینڈمنٹ مجھے یاد آ رہے ہیں, 10 امینڈمنٹ ہو چکے یہ ملا کر. جس 10 امینڈمنٹ کے اندر 1986 کا امینڈمنٹ ایک بہت اسٹرانگ ہے جو بڑا ہے, اس کے بعد 1987 کو اس میں دیا گیا کہ وہ جولائی تک جو پیدا ہوں گے उसके बाद 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में हुआ, 2016 में हुआ और 2019 का अब हम देख रहे हैं। तो इसमें कई अमेंडमेंट लगातार चेंजेस तब्दील बदलाव होते रहे हैं, 10 एक बार बदलाव हुए, अमेंडमेंट मतलब बदलाव होना, चेंज आना, ठीक। तो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुके हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं आया। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है इंडिया में मालूम हमको, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन जैसी कोई चीज हम लोगों को पता नहीं है, आप समझे, एजुकेशन की कमी है कि ये क्या चीज है। नतीजतन अगर एनआरसी आता है तो लोग अनएजुकेटेड है एनआरसी के बारे में, लोग इलिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, जिसके नतीजे में होंगे अगर ये लागू होता है तो बहुत सारे भारतवर्ष के लोग, जिसमें खास तौर से पिछड़े हुए वर्ग, हम लोग मुस्लिम मुस्लिम कह के डर रहे हैं लेकिन पिछड़े हुए वर्ग जिसमें आदिवासी, एससी और एसटीज, याद रखिए ओबीसीज, ये लोग सबसे ज्यादा हिट होने वाले, और खास तौर से वो जो गरीब होंगे, वो चाहे किसी भी जात, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के होंगे, वो ज्यादा हिट होने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जमीन बस चल रही है खेती बाड़ी, तो सदियों से बस उसी पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, कभी डॉक्यूमेंटेशन कराया नहीं, जंगलों के अंदर रह रहे हैं या घूम रहे और फिर रहे हैं ना, कई ऐसे लोग हैं जो खाना बदोश जिसको कहते हैं उर्दू के अंदर, एक जगह है आज तो अगला सीजन कहीं और गुजारते हैं। आप रास्तों पे देखिए उनकी गाड़ियां होती है, उनकी बैलगाड़ियों पे वो जाते हैं और छः छः महीने एक एक साल कहीं बच जाते हैं, फिर आगे निकलते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा हिट ये लोग होने वाले हैं उसके अंदर, याद रखें, चूंकि इलिटरेसी है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं मालूम है, बहुत सारे इशूज है, इंडिया इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है और इंडिया के पास ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ इशूज है जिसको हमको संभालना है, उसी से हम परेशान हैं, ठीक है। अब तक ये जिसको हम कहेंगे आधार से निकले नहीं बहुत सारे लोग, आधार जब आया कितनी मुश्किल हुई है ना, तो अभी उससे नहीं निकले और एक नया डॉक्यूमेंट आ जाए तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होगा। तो याद रखिए इंडिया की इलिटरेसी के ताल्लुक से लिटरेसी रेट याद रखिए 74% है, मतलब 26% आबादी इलिटरेट है, ये गवर्नमेंट के हिसाब से याद रखिए, उनके सेंसस जो होते हैं 2011 के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इतनी इलिटरेसी याद रखिए, लोग पढ़े लिखे नहीं याद रखिए, ट्राइबल लोग हैं, इनके लिए बहुत गंभीर मसला याद रखिए, एससी एसटी ट्राइबल्स आदिवासी जिसको हम कहते हैं, बहुत गंभीर मसला है, गरीब लोगों की याद रखिए। इसी तरह जो है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर याद रखिए, ऑलरेडी इतनी सारी समस्याएं हैं जिसको पैसे की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम आप देख लीजिए, हेल्थ सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ इंडिया में होती नहीं याद रखिए, है ना, दूसरे कंट्रीज में देखिए आप क्या कुछ जिसको हम कहेंगे उनके लिए सिक्योरिटीज नहीं होती, हेल्थ है और उनके जिसको हम कहेंगे एजुकेशन सिस्टम है कितना स्ट्रांग है, ये सब चीज़ों की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ भी लागू होता है तो आसाम के एनआरसी से जो हमको बात पता चलती है, वहाँ 1200 से लेकर 1600 करोड़ रुपए तक खर्चा हुआ, 10 साल लगे उसको, जिसमें 52,000 प्लस लोगों ने काम किया 10 साल तक, तब जाके एक लिस्ट बनी जिसमें 3.1 जिसको हम कहते हैं या 310 मिलियन या जिसको हम कहेंगे 3,10,00,000 लोगों को इंदराज किया गया, रजिस्टर किया गया, जिनकी नोंदनी की गई, याद रखिए इतना पैसा गया। तो हमको तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत ऑलरेडी है, अगर ये 3 करोड़ के लिए हम आसाम के देख रहे हैं तो अभी हम बात करें 130 करोड़ की, मतलब ये तो 3 करोड़ उसका कितना होगा, हार्डली 2% हो रहा है, तो 2% के लिए अगर ये कॉस्ट है तो ये कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों में लग सकती है, और जिसमें इंडिया के या इंडियन सिटीजन को, उनके नागरिकों को ज़्यादा ज़रूरत याद रखिए। इसी तरह जो है एक्सपेंस के अलावा याद रखिए, डिटेंशन सेंटर्स जो साबित नहीं कर पाएंगे उनको रखना, अभी वो जो भी आदमी है जैसा भी है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे साबित नहीं कर पा रहा है कि मैं इंडिया का नागरिक हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ बोलकर, अब वो जो है उसको उठा के आप डिटेंशन सेंटर में रखते हैं। अगर पूरे भारतवर्ष में ऐसा अगर देखा जाए और 2-5 करोड़ लोग भी अगर हो जाए तो एक नया स्टेट बनाना पड़ेगा इनके लिए, तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएंगी, 130 करोड़ कितनी पॉपुलेशन जाएंगे आप सोचिए, कहाँ रखेंगे। आसाम के अंदर जो एनआरसी हुआ उसी को अगर आप सिर्फ देख लें तो उसके अंदर ये हुआ कि 19 लाख पहले फेज में जो है 4 मिलियन 40 लाख, उसके बाद फिर उसको फिर से वो किया गया तो 1.9 मिलियन, मतलब 19 लाख लोग ऐसे निकले जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, सिटीजन होने का दावा उनका सच्चा नहीं निकला उनके हिसाब से, जिसके नतीजे में अगर देखें तो उसका अगर रेशियो देखें तो उसके अंदर 13 लाख प्लस 1.3 मिलियन से ज्यादा हमारे हिंदू भाई है, 7 लाख या उसके करीब जो है मुसलमान है। मैंने इसलिए कहा एनआरसी जब लगेगा तो ये किसी एक जाति समाज धर्म को नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए आप 13 लाख हिंदू है, 7 लाख मुस्लिम है उसके अंदर। अगर ये 19 लाख को गवर्नमेंट अगर फिर मौका दे, और देंगी जाहिर सी बात है अभी हाई कोर्ट जा सकते हैं और भी अभी इसका मौका है, सुप्रीम कोर्ट बाकी चीजें हैं, बट लेकिन इनके लिए कितना मुश्किल होगा अपने आप को साबित करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करना, और कई लोग इसके बीच में डर से जिनकी जाने चले जा रही है या डिटेंशन सेंटर में जो आसाम वगैरह में 4-5 है उसमें रखा जा रहा है थोड़े दिन के लिए, तो वो जो है डर जा रहे, घबरा जा रहे, घर वाले साबित नहीं कर पा रहे, कई लोग तो ऐसे हुए वकीलों को पैसा दिया वो साबित नहीं कर पाए, या उन्होंने कैसे नहीं लड़ा, सिर्फ बेचारे को कह दिया कि हम तेरे लिए लड़ रहे हैं, लोगों ने पैसे खा गए, एजेंट बन के लोगों ने खा गए। तो याद रखिए एजुकेशन की काफ़ी कमी है और इसमें बहुत सारा टाइम याद रखिए वेस्ट होगा, तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ों पर ये मुश्किल है। इसी तरह हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स है, याद रखिए ये भी बात समझ में आती है, बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट है लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडिया में कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है। बताइए आप, सिर्फ एक आधार में आपको चेंज करना है तो आधार सेंटर जहां चेंज होता है उसको ढूंढने के लिए आपकी आधी उम्र निकल जाती है, आम जबान में कहूँ तो, समझ रहे हैं? आपको ढूंढना पड़ता है पहले कहाँ है, नंबर लगाओ, हालत ये कि बैठने की जगह नहीं है, लोग पत्थरों पर कॉर्नर में बैठे, चूंकि सेंटर्स की हालत ये है, समझ रहे आप बात? डिपार्टमेंट्स लिंक नहीं है, आधार में चेंज करा तो पैन का अलग हो गया, पैन में चेंज को डालो तो आधार से नहीं होता, आधार पैन अलग है तो पासपोर्ट में कुछ है, ये इतना सारा प्रॉब्लम है। और उसके बाद लैंग्वेजेस का इशू, मराठी से नाम बना सर्टिफिकेट मराठी में पैदा हुए तो अब मसला इंग्लिश में, इंग्लिश में एक ने उसका ट्रांसलेशन किया आपके नाम का, एक अब मैं मेरा ही नाम फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मेरे नाम का जो इलेक्शन कार्ड आया था उसमें मेरा नाम ऐसा था कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते, हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट सब मेरा पासपोर्ट प्रोड्यूस सबमिट किया था तब, क्योंकि वोटर आईडी से पहले पासपोर्ट था, मैंने वो सबमिट किया था कि उसमें मेरा नाम आया, देखिए मेरा नाम है फैज अली सैयद, आजम अली सैयद, अब मेरा नाम आया मेरे इलेक्शन के कार्ड पर, क्या मालूम आपको स्पेलिंग देखिए मेरी FAIZ SPACE ALI SPACE SYED, ये मेरा नाम था, मेरा नाम उस पर आया PHAIJ फैज, ठीक है ये मेरा नाम आया, उसके बाद अली जोड़ दिया फैज अली एक साथ आ गया ALI फैज अली, आजम अली AJHAM आजम ALI अली, और उसके बाद SAYED सैयद, जबकि मेरा वालिद का नाम होगा आजम AZAM ALI अली स्पेस SYED सैयद। ये डॉक्यूमेंट देने के बाद भी ये आया इंग्लिश के अंदर नाम मेरा, अब मैं क्या करूं इसको, कब तक सुधारूं इसको, आप समझ रहे लैंग्वेज का इशू, समझ रहे आप? सेकेंड स्पेलिंग मिस्टेक्स का इशू, FAIZ FAEZ FAYZ, ये सब मेरे नाम है, आप समझ रहे स्पेलिंग का इशू, MOHD MD MOHAMED MUHAMAD MOHAMADED, आप समझ हर डिपार्टमेंट आप जहां जाओ नाम अलग लिख रहा आपका, आप समझ, ये इशू हमको सॉल्व करना है, ये एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद याद रखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे भारतवर्ष में जिसको हमको मानना पड़ेगा, करप्शन। हम करप्शन इंडेक्स पे वर्ल्ड के 81 नंबर पे आते, याद रखिए 180 मुल्कों में करप्शन इतना हाई है, हम सब जानते हैं काम करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। करप्शन को कैसे डील करेंगे गवर्नमेंट, ऑफिसर्स करप्ट कैसे डील किए जाएंगे, आसाम में लोगों ने जो उनके जिसको कहें कहानियां सुनाई ना तकलीफ की, वो कहानियां आप सुनिए सिर्फ जो मीडिया के थ्रू आ चुकी है, कैसी कैसी यातना तकलीफ है सिर्फ ही नेम चेंज कराने में, या नेम में ई की स्पेलिंग। और मैंने तो एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज भी पढ़ा था, स्पेलिंग मिस्टेक कैन मतलब आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक तक घातक साबित हो सकती है आपके लिए, ये तक दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो मिलिट्री में काम कर चुके हैं, एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, उनके खानदान में लोग बड़े बड़े लीडर्स MPs MLAs और पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, उनका एक बच्चे का हो गया तो एक का नहीं हुआ, पत्नी का हो गया तो पति का नहीं हुआ, बच्चों में से जो है एक का हो गया तो दो का नहीं हुआ, क्या है तो ये करप्शन का नतीजा है, तो बेचारे कर भी नहीं पा रहे, याद रखिए। इसी तरह जो है ये सारी चीज़ें भी हो जाए कि इंसान के साथ, याद रखिए उसने पूरी भी कोशिश कर ले लेकिन उसके बाद वो अपने माता पिता का नहीं साबित कर पाया, मतलब वो डेट से पहले नहीं पैदा हुआ जिसके अंदर उसका डॉक्यूमेंट चलता है, अब माता पिता का चाहिए, बड़ों का चाहिए, पूर्वजों का चाहिए उसके, एक तरह से ऐसा बोला जाए तो वो कहाँ से ला पाए, मतलब वो खुद है इंडियन लेकिन सिर्फ प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो क्या एक व्यक्ति को सिर्फ प्रूफ नहीं करने की वजह से आप निकाल सकते, ऐसा नहीं हो सकता। प्लस डिटेंशन कैंप की जो बात हो रही है, इसमें रखने का एक्सपेंस कौन बर्दाश्त कर सकता है, ये इतना हाई एक्सपेंस है याद रखिए जिसकी कोई इंतिया नहीं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने देखा एक कैदी को संभालने के लिए 4 लाख रुपया साल का खर्चा आता है गवर्नमेंट को, एक कैदी जो जेल में होता है 4 लाख रुपीज एक्सपेंस होता है उसके ऊपर, उसके रहने खाने करने पर, इसके बाद भी कि वो लोग भी खुद अंदर कमाते करते हैं याद रखिए, मेहनत करते हैं कुछ, तो ऐसा अगर कर लिया जाए तो अगर 5 लाख लोग भी डिटेंशन सेंटर में रहे कहीं भी तो उसका खर्चा देखिए, अभी तो वो कमा के खा रहे हैं, अभी वो डिपेंड हो जाएंगे पूरा आपके, और ये जाहिर सी बात है टैक्स पेयर का पैसा रहेगा जो उसमें जाएंगे, है ना, तो ये बहुत हाई वैल्यू याद रखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 लाख को 5 लाख से आपको उसका मिल जाएगा आपको, اتنا ہائی وہ ہے, یاد رکھیے ایکسپینس ہے اس کو سنبھالنے کا. تو بہرحال ہم کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, یہ مدعا کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. آئیے, سٹیزن انڈیا کا بھارتیہ ناگرک کون ہوتا ہے, ہو از سٹیزن آف انڈیا, یہ بات تھوڑا سا رکھتا ہوں اور پھر آپ کو ایکٹ کیا ہے تھوڑا سا این آر سی اور سی اے سمجھاتا ہوں. پہلے میں نے کچھ غلط دھارنا یہاں رکھنے کی کوشش کی. آئیے, سٹیزن کون ہے انڈیا کا, یاد رکھیے اکارڈنگ ٹو لا, یاد رکھیے سٹیزن شپ ناگرکتا کس کو ملتی ہے, تو اس کے لیے پانچ طریقے بھارت ورش میں ناگرکتا ملنے کے لیے انڈیا کے اندر جو سٹیزن ہوتا ہے. پہلا بائی برتھ, پیدائش ہے. دوسرا بائی ڈسینٹ, ڈسینٹ مطلب یہ کہ آپ کے پوروج یہاں رہتے اور آپ ان کے ونشج ہیں, ٹھیک, مطلب آپ سے پہلے کے لوگ رہتے اور آپ ان کے بچے, تو بائی برتھ پیدائش سے, بائی ڈسینٹ کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے, تیسرا ہے رجسٹریشن کی وجہ سے, چوتھا ہے نیچرلائزیشن کی وجہ سے, پانچواں ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکارپوریشن, اور سی اے اے کے تھرو جو لوگ اس میں جائیں گے وہ انکارپوریشن کے تھرو جانے والے ہیں, مطلب ان کو خاص انکارپوریٹ کیا گیا, ان کو جگہ دے کے اندر لیا جا رہا ہے. ابھی پانچوں چیزیں مجھے ایکسپلین نہیں کرنا ہے آپ کو, مجھے جو ایکسپلین کرنا ہے وہ پہلی دو چیزیں جس سے میرا اور آپ کا ایک بھارتی ناگرک ہونے کے ناطے اس سے رشتہ ہے ہمارا. پہلا ہے بائی برتھ اور دوسرا بائی ڈسینٹ, پیدائش کی وجہ سے, جنم کی وجہ سے, اور ہمارے جو ہے پوروج یہاں رہتے اس لیے ہم یہاں کے سٹیزن ہوتے, باشندے ہوتے, ناگرک ہوتے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, یہ دو چیزوں سے ہمارا تعلق. اب یہ ایکٹ کیا ہے میں آپ کو رکھ دیتا ہوں, پیرنٹ ایکٹ, یہ سی اے اے کا پیرنٹ ایکٹ, اس کا جو اصل ایکٹ ہے وہ 1955 میں پاس ہوا تھا جس کو سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کہتے ہیں. تو یہ پیرنٹ ایکٹ ہے, وہ ایکٹ کیا کہتا ہے, کس کون ناگرک ہے بھارت کا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آسام سے اس کو کمپیئر مت کیجیے آپ, ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ریسٹ آف انڈیا کے لیے لاگو ہوتا ہے. تو یہ ہوں گا, آئیے وہ کیا کہتا ہے, سیکشن 3, ٹھیک ہے, یہ ایکٹ کا سیکشن 3, وہ یہ کہتا ہے سٹیزن شپ بائی برتھ, پہلا وہ لکھتا ہے کہ سٹیزن شپ جو ملیں گی بائی برتھ, باقی پانچ بھی ایکسپلین کرتا ہے پورے, میں خالی بائی برتھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتا ہے, ایکسپٹ ایز پرووائڈیڈ بائی سب سیکشن 2, ایوری پرسن بورن ان انڈیا آن اور آفٹر 26th ڈے آف جنوری 1950 بٹ بیفور 1st ڈے آف جولائی 1987, مطلب یہ ایکٹ یہ کہتا ہے ہر وہ ویکتی جو بھارت ورش میں ہے, ٹھیک ہے, بھارت ورش میں, یاد رکھیے وہ اس کے اندر جو 26 جنوری 1950, جس میں بھارت ایک یونین بنا, گنتنتر بنا, ریپبلک بنا تھا اس دن, یاد رکھ 26 جنوری, تو 26 جنوری 1950 سے جو پیدا ہوا لے کر کب تک, وہ پیدا ہوا بیفور 1st ڈے آف جولائی 1987, مطلب 1 جولائی 1987 سے پہلے, اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو 30 جون 1987, مطلب 26 جنوری 1950 سے لے کر 30 جون 1987 تک جو لوگ پیدا ہوئے یہ بائی برتھ بھارت کے ناگرک ہیں, بائی برتھ, ان کی پیدائش کی وجہ سے. آسام میں 1971 تک لیا گیا تھا, وہ میں نے کہا نا اسپیشل کیس, پیرنٹ ایکٹ یہ بولتا ہے. 87, میں سمجھتا ہوں میرے سننے والوں میں اکثر لوگ 87 سے پہلے پیدا ہوئے ہوں گے, ڈائریکٹ ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں اس کے, جو 87 کے بعد ہو انہیں کے لیے, جس کی ایج ہم یہ کہہ سکتے 87 کے بعد لے لے تو 33 ایئرس اپروکسیمیٹلی آ جائے, 32 ایئرس, ان کو پھر ان کے پیرنٹس کا لگانا پڑے گا, ورنہ اگر 33 ایئرس سے ابو آپ ہیں ابھی آج میری بات کو اگر آپ سن رہے ہیں, آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ جو ہے 22 دسمبر کو ہم بات کر رہے ہیں 2019 کو, تو اس میں سے بہت سارے لوگ تو جو سن رہے ہیں, یہ پیرنٹ ایکٹ. آگے وہ کہتا ہے لا, قانون یہ کہتا, آن اور آفٹر دا فرسٹ ڈے آف جولائی 1987 بٹ بفور دا کمنسمنٹ آف دا سٹیزن شپ Amendment Act 2003 and either of whose parents is a citizen of India at the time of his birth. دوسرا قانون کیا بولتا ہے, جو لوگ جو ہے 1 جولائی 1987 سے لے کر 2003 میں جب اس کا ایک اور امینڈمنٹ آیا تھا تب تک جو لوگ پیدا ہوئے یہ لوگ بھی بھارتی ناگرک ہے, شرط یہ کنڈیشن یہ ان کے ماتا پتا پیرنٹس میں سے کوئی ایک انڈین ہونا چاہیے, ٹھیک, انڈین ہونا چاہیے, یاد رکھیے, تو یہ دونوں میں سے پیرنٹس میں سے کوئی ایک انڈین ہونا چاہیے, مطلب اب یہ ڈیسنٹ کی بات آ گئی, مطلب آپ کے جنم کے علاوہ آپ کے ماتا پتا کو کب دیکھا جائے گا, جو 2087 جو ہے جس کو ہم کہیں گے جولائی 2087 کی بات پیدا ہوئے, ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے ماتا پتا میں سے کوئی ایک انڈین ہے. لا آگے کیا بولتا ہے آپ سنیے, پھر وہ لا کہتا ہے آن اور آفٹر دا کمنسمنٹ آف سٹیزن شپ ایکٹ 2003 ویئر, اب اس کے بعد دیکھیے تیسرا وہ کہہ رہا ہے آن اور آفٹر دا کمنسمنٹ آف سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2003 یا پھر 2003 کے بعد جو ویکتی بھارت میں پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ویئر, جہاں بوتھ آف دا پیرنٹس آر سٹیزن آف انڈیا, جہاں دونوں ہی اس کے ماتا پتا یا تو ہندوستانی بھارت کے ناگرک ہیں اور ون آف دا پیرنٹ ماتا یا پتا دونوں میں سے کوئی ایک انڈین ہے और दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्पाउस, दूसरा आदमी उसका, अगर माता है तो पिता या पिता है तो माता, दूसरा व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट न हो या इलीगल माइग्रेंट न हो, मतलब गलत तरीके से भारत में घुसा न हो, तो भी वैलिड है। पहले एक्ट ने कहा आप 87 तक पैदा हो गए, हो गए। 87 के बाद वाले, 1 जुलाई के बाद वालों को क्या करना है, माता पिता का प्रोड्यूस करना है, कब तक, 2003 तक। और दोनों में से कोई एक हो जाए तो तुम हो गए भारतीय नागरिक। 2003 के बाद क्या लॉ कह रहा है कि 2003 के बाद क्या होगा कि माता या पिता दोनों में से कोई एक इंडियन हो, लेकिन अपोजिट वाला उसके माता या पिता, या तो अगर माता या तो पिता दोनों में से कोई अगर इलीगल माइग्रेंट है, गलत तरीके से भारतवर्ष में घुसे होंगे, तो फिर उसके उस बच्चे को भारतीय नहीं माना जाएगा। समझ रहा? तो ये है एक्ट, ये है असल एक्ट, पेरेंट एक्ट, जिसको कहेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। और अगर लागू होता है तो यही हिस्सा लागू होगा, ठीक है। मतलब एनआरसी की बात चल रही है अभी यहाँ, लेकिन दोनों का ताल्लुक वो सीए से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिटीजनशिप एक्ट से दोनों का ताल्लुक है, एनआरसी भी उसी से ताल्लुक है, इसका भी, इसलिए मैंने ये बात को आपके सामने रखा, ठीक है। 1950 से पहले जो जन्मे वो तो है ही, वो तो है ही, समझ रहे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है उनके बारे में एक्ट ये कहता है, याद रखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब एनआरसी क्या है, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये क्या है याद रखिए, और इसका प्रोसेस क्या है। तो जो हमको पता चला है वो प्रोसेस इस तरह से, ये गलत भी हो सकती है बात, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है सेंसस ऑफ इंडिया, इसके अंदर यही अपडेट दी गई है। वो वेबसाइट क्या कहती है याद रखिए, सेंसस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ऑफिशियल सेंसस है जो 2011 में हुआ था, वो वेबसाइट पर ये अपडेट है कि एनआरसी आने से पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, एनपीआर बनेगा, और एनपीआर के आधार पर बेसिस पे एनआरसी बनेगा। अब एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो साइट कहती है, जो गवर्नमेंट साइट है, वो ये कहती है हर कोई व्यक्ति जो 6 महीने से ज्यादा या 1 साल से ज्यादा भारतवर्ष में रुका हुआ है उसका नाम इस रजिस्टर में आना चाहिए। ये पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है कि भारत में कौन कौन रहता है। आप चाहे आप किसी और मुल्क से आए हो और लीगली आए हो और यहाँ रह रहे हो, जाएंगे अपने मुल्क में वापस, लॉन्ग टर्म वीजाज होते हैं, 5-5 साल के वीजा मिलते हैं इंडिया में जो दिए जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज के लोगों को लॉन्ग टर्म, वो भी अपना नाम इसमें डाल सकते हैं ताकि भारत में कितनी पॉपुलेशन है उनको पता चले, अब वो भारतीय नागरिक हो या ना हो, ये सबके लिए, ठीक है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर पहले बनेगा, याद रखिए। एनपीआर के अंदर जो डिटेल ली जाएंगी, जो सेंसस ऑफ इंडिया वेबसाइट जो कहती है वो ये कहती है कि एनपीआर के अंदर आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, आपका लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका टेम्पररी एड्रेस, ये सब लिया जाएगा। दूसरा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जिसको कहेंगे व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ली जाएंगी, आपका नाम और ये और वो और आपके बच्चे और ये सारी डिटेल्स, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। इससे पहले 2011 में ही हो चुका है, आप लोगों में जिसको याद होगा, वो लोग आते थे टीचर्स घर पे इतना बड़ा पेज लेकर और वो टिक करते थे, लिखते भी थे, टिक करते थे और आप खड़े के देखते थे, फिर आपको एक चिट्ठी आपके घर पे चिटका के जाते। 2011 में हो चुका है ये ऑलरेडी, जिससे हमने कितनी पॉपुलेशन इंडिया की निकाली थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ उसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी, जो कि ये वेबसाइट कहती है कि बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट आधार से लिंक कर देंगे, तो उसको स्पेशल नहीं लिया जाएगा, वो लिया जा चुका है। तो आधार की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी जाएंगी, डेमोग्राफिक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें ली जाएंगी, हो गया। तो ये हुआ पहला। तो अगर ये होता है और ये होने वाला, जिसकी डेट ऑलरेडी वेबसाइट दे चुकी है, वो है ये अप्रैल 2020 में शुरू होगा ये काम, जिसको कहेंगे नेशनल पॉपुलेशन एनपीआर जो है 2020 में अप्रैल में शुरू होगा, याद रखिए। और 6 महीने में ये ख़त्म करना है उनको, और इससे पहले लोग जो टाइम था उससे पहले कर चुके थे, पूरा प्रोसेस जल्दी हुआ था काफ़ी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होने वाला है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये प्रोसेस जब होगा, सेंसस जब बनेंगे, राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए, इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई कीजिए, नामों को चेक कीजिए, उसमें क्रॉस चेक कीजिए, कुछ भी छुपाइए मत। नहीं नहीं मेरे को तो अभी इलेक्शन में आगे जाना है, दो से ज़्यादा बच्चे नहीं बता सकता, तो 2 बच्चे बता दिए, 2 छुपा दिए। लोग ऐसा करते हैं भाई, क्यों करते हैं मानूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी स्कीम्स का बेनिफिट लेना है, 2 छुपा दिए, 2 रख लिए, रिस्क मत लीजिए। अगर आपने शादियां की है 2 तो बताइए, हाँ आप छोड़ देंगे एक बीवी को तो मुश्किल हो जाएंगी, याद रखिए। कोई इन्फॉर्मेशन छुपाइए मत, मिसगाइड मत कीजिए, जो है वो बताइए। चूंकि अगर एनआरसी आता है, फिर मैं कह रहा हूँ अगर, वरना लोग गालियां देना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये भी एजेंट दिख रहा फुलांग, नहीं, अगर आता है तो नाम और डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, चेक कीजिए, काउंटर फॉइल लीजिए, कॉपी लीजिए, मोबाइल का ज़माना है, स्नैप ले लीजिए जो आप भर के दे, पेंसिल वगैरह से खत्तन मत भरिए ना, उनको भरने दीजिए, पेन से भरिए, जो ऑफिशियल होता है, पिछली बार आए थे तो ब्लैक पेन से भर रहे थे वो, जो भी था उससे कीजिए, उसको आप चेक कीजिए, क्योंकि ये बेस बनेगा NRC का, NR जिसको कहें नेशनल NPR, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो राइट नॉलेज दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखिए, एक गलत धारणा है जो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर NRC आता भी है तो हम बस आधार है, पैन है, पासपोर्ट है, ये है, वो है, वो है। याद रखिए NRC में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए सब तक नहीं आई, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर जो एक बयान दे चुके हैं, उस बयान में उन्होंने कहा कि आधार वाधार नहीं चलने वाला है, उन्होंने क्लियर कर दिया आधार वाधार नहीं चलने वाला है। तब वो जब नहीं चलने वाला है बोले तो हम अगर उस बयान को मान लें, चूंकि जाहिर सी बात है वो होम मिनिस्टर है तो माना जा सकता है, तो बहरहाल फिर आधार वाधार चलने वाला नहीं है, लेकिन क्या चलेगा वो हमको नहीं मालूम, वो क्या एक्सेप्टेबल होगा, क्या प्रमाण वो लेंगे हमसे, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या कागज पत्र देना है, वो भी नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ये नहीं चलेगा इतना तो क्लियर किया। तो कोई ये गलत फहमी भी ना रहे, NRC बोले तो मेरा तो पासपोर्ट है, मेरा तो आधार है, मेरा तो फला है, ठीक है, ये नहीं चलेगा, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, क्या मांगेंगे, चूंकि अभी नहीं आया, और यही इसकी एम्बिग्यूटी है, ये अभी जो बात आई है, कानून तो आ गया, क्या चाहिए अब तक नहीं बताया गया, जिससे लोगों में भय और डर का वातावरण या खौफ और बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये गलत फहमी मत रही है, वो उस टाइम पे बोलेंगे और उस टाइम पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है। अदर इसी तरह NRC को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, फिर मैं कह रहा हूँ, देना है नहीं देना है, आपको सिविल डिसोबीडियंस करना है, आप में से कोई भी नहीं देना चाह रहा, वेल ये आपका अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मेरा काम है एक्सप्लेन करना पूरी बातों को, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो आपको देना है, देना नहीं देना लोग तय करें, जैसे बहुत से लोगों ने कहा हम नहीं देंगे, हम लोग सब साथ रहेंगे, ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत राय है, आपकी अपनी राय है, मेरा काम है समझाना, लेकिन लॉ क्या है, अगर होता है तो क्या क्या मांगा जा सकता है, आसाम को अगर हम देख लें उन्होंने जो जो मांगा, हम उससे गेस लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स, जमीनी कागजात पत्र जो आपके पास थे कि आपके नाम पे कोई जमीन थी, इसी तरह रेसिडेंशियल कार्ड जिसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे स्थानीय प्रमाण पत्र जो होते हैं, इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट्स जिसको कहेंगे जन्म प्रमाण पत्र जो होते हैं आप जब पैदा होते हैं, इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसीज, बीमा हम जिसको कहते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट हो गया, लाइसेंस हो गया, आधार हो गया, मे बी ये भी वो डिमांड कर सकते हैं, इसी तरह जो है रेशन कार्ड जो कि पहले जमाने में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, आप बेचारा दिखता ही नहीं कहाँ है, ठीक है, तो राशन कार्ड जो होता था रेशन कार्ड है, इसी तरह बैंक या पोस्टल अकाउंट्स, बैंक या जिसको हम कहेंगे जिसको डाकघर के जो अकाउंट्स किस जमाने में हुआ करते थे, लोग उसमें पैसा डाला करते थे, कुछ महीने को 25 रुपया, 100 रुपया, बच्ची की शादी में 30 साल बाद मिलने वाला, वो सारी चीज़ें भी चूंकि वैलिड रहेंगी, इसी तरह वोटर आईडी, मतदान कार्ड जो आपका होता है, इसी तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, जो आपने स्कूल पास किया या कॉलेज पास किया, या बोनोफाइड्स हो सकते हैं, या डिग्री सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, या और भी कुछ हो सकता है, मैं चूंकि नहीं जानता हूँ, चूंकि कोई लिस्ट अब तक आई नहीं है, इस वजह से हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बोला ये गया कि भाई आधार वाधार के बेसिस पे तो सिटीजन नहीं माना जाएगा, आधार सिर्फ शनाख्ती कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ये सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, तो बहरहाल मतलब ये सिर्फ आपके प्रमाण है, पहचान पत्र है, ये आपका जिसको कहेंगे सिटीजन होने का, नागरिक होने का पत्र नहीं, ये तो कह दिया गया पहले, तो जाहिर सी बात है हम उसको नहीं मान सकते। कोर्ट के डिसीजंस भी इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ है, कोर्ट के दो डिसीजंस इसके ऊपर मैंने पढ़ा हूँ, एक डिसीजन में उन्होंने कहा कि आधार पासपोर्ट ये आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है नेशनलिटी के लिए, सिटीजन होने के लिए, और एक कोर्ट का दूसरा जजमेंट मैंने पढ़ा वहीं बॉम्बे कोर्ट का ये था कि वैलिड है, और एक कोर्ट का जजमेंट था कि नहीं ये वैलिड नहीं माने जाएंगे। अब बहरहाल वल्लभ वाला, अभी कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें से क्या मानेगा, ये एक डिबेटेबल इशू है, और इस पर बात बाद में की जा सकती है या देखा जा सकता है, बट गवर्नमेंट ने अब तक इस पर कुछ नहीं दिया था, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको कब तक के देना है, उस व्यक्ति को जो 1 जुलाई से पहले मतलब 30 जून की रात 12 बजे तक पैदा हुआ 1987 तक, उसको इनमें से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा NRC के लिए, और उसके बाद पैदा होने वालों को इससे पहले पैदा होने वाले के डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कि जैसा मेरे पिताजी इससे पहले हुए थे, बच्चा उसके बाद हुआ, तो बच्चे को पिताजी के डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे कि पिताजी पासिंग सर्टिफिकेट, पिताजी का बीमा, पिताजी का बैंक अकाउंट, पिताजी का पोस्टल, पिताजी का ये, पिताजी का पासपोर्ट और उनका ड्राइविंग लाइसेंस और वो, और साथ में उसको ये चीज देना पड़ेगी, याद रखिए कि मैं इनका बेटा हूं या बेटी हूं, लिंक डिसेंट रिश्तेदारी साबित करना पड़ेगा, ठीक है, ये काम उसके अंदर करना पड़ेगा, याद रखिए अगर लागू हो जाता है तो, याद रखिए गवर्नमेंट ने ना इसकी कोई डेट दी लागू होने की, ना डिटेल इसकी बताई गई, ठीक है, लागू हो जाता है तो याद रखिए, और प्रोसेस ऊपर जो बताया गया ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे था, इसलिए मैंने प्रोसेस रखा कि पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, फिर उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनेगा, याद रखिए, ठीक है। आइए इसके बाद याद रखिए, एनआरसी लागू होगा या नहीं होगा इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं दी गई, होगा तो कब होगा, क्या डेट है या नहीं है। मैंने लोगों को यहां तक सुना कि भाई इसकी आखिरी डेट क्या है, एक साहब कॉल करके पूछने लगे भाई एडवोकेट साहब आप तो वकील है, इसकी आखिरी डेट क्या है। हम लोग इतने डरे हुए हैं कि आखिरी डेट पूछ रहे हैं, उनका लग रहा है कि ये सब बस अब बस डेट आने वाली और साल खत्म होने से पहले देना। कुछ भी नहीं आया है तो डरने की जरूरत नहीं है, याद रखिए। ठीक, इसी तरह अगर ये होता भी है, याद रखिए अगर ये होता भी है, अब तक तो कुछ आया नहीं, होता भी है तो घबराने की और डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहला काम तो ये करना, याद रखिए, घबराने की और डरने की जरूरत नहीं, याद रखिए। चूंकि मैं किसी धर्म के तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई धर्म और धर्म की शिक्षा क्या है वो कुछ भी नहीं रख रहा हूँ यहाँ, मैं किसी भी रिलीजन की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ क्या है समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो लिहाजा डरने की तो जरूरत मैं कहूंगा किसी भी व्यक्ति को नहीं। और एनआरसी याद रखिए सबके लिए, पूरे इंडियंस के लिए है, ये मुस्लिम्स के लिए नहीं है। मतलब कोई ये सोच रहा है कि मैं मुस्लिम नहीं हूं तो मैं चल जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं नहीं, ये सबके लिए भाई, इसमें से सबको घसपीट के ही निकलना है। इसकी जो तकलीफ होने वाली है वो सबको होने वाली है। किसी को अगर समझना है तो आधार बनाते हो, जो तकलीफ होंगी वो समझ ले, उसको याद कर ले क्या हुई थी, ये उससे भी बढ़कर होंगी डॉक्यूमेंटेशन के मामले में, बट ये सबके लिए, तो मुस्लिम्स खास नहीं, तो डरने की जरूरत तो है ही नहीं। अच्छा, इसका प्रोसेस हमको कैसे पता चला कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो आसाम के कुछ बेसिस थे, याद रखिए आसाम में जैसा हुआ बता दिए। आसाम में 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट मांगे, लेकिन हम पे पैरेंट लॉ लगेगा और वो जो है जो बड़ा कानून है वो लगेगा, जो असल कानून है, और वो 87 की बात का रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, ये बात आप जहन में रखें। इसी तरह इसका प्रोसेस क्या होगा, पहले एनआरसी लागू होंगी, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब देना है, अगर इसमें जो लोग दे पाए तो एक एनआरसी ड्राफ्ट बनेगा, फिर उसके बाद बोला जाएगा जो लोगों के पास ये कम था, ये कम था, ये था, वो था, वो था। एनआरसी ड्राफ्ट के बाद याद रखिए एक एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, फिर बोला जाएगा भाई इसमें नाम किसके, चेक कर लो वेबसाइट पर जाके, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। ठीक, वो होगा। उसके बाद भी अगर आपका नाम नहीं आया तो आप जो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके आप क्लेम कर सकते हैं, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनता है। आसाम में यही हुआ था, ये आसाम का प्रोसेस है, बता रहा हूँ। ठीक, कि पहले एनआरसी का प्रोसेस हुआ, फिर एनआरसी ड्राफ्ट बना, फिर एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट बना, फिर आपको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकते थे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन लेके, आपके अगर यहाँ भी ना हो तो फिर हाई कोर्ट, और अगर वहाँ भी ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते। इतने इसके फेजेस हैं, 1, 2, 3 बनेगा, फिर ड्राफ्ट, फिर फाइनल ड्राफ्ट, फिर ऑब्जेक्शंस आपके लिए जाएंगे, फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी आप इसके लिए जा सकते हैं, याद रखिए। ये हुआ एनआरसी और उसका पूरा प्रोसेस। मैंने इसके अंदर कानून समझाया, संविधान में क्या है वो समझाया, तो मेरी बात को सुनकर लोग मुझे एजेंट भी ना बोले किसी का, और मेरी बात को अदर भी ना लेके आ रही है, तो इतना सीरियस इशू का मजाक उड़ा रहा था ना, मैं किसी सीरियस इशू का मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ ये अगर लागू होता तो बहुत तकलीफ होंगी हमारे करप्ट सिस्टम की वजह से, करप्ट लोगों की वजह से, गरीब लोगों को डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेंगे, जो कि कोई आसान गेम, आसान काम, आसान कार्य नहीं है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन फिर भी जो भय का वातावरण, जो गलत धारणा है, उसको दूर करना जरूरी है। आइए, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या है, CAB, या जो आप CAB ना रहते हुए CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल होता है, जब कोई चीज प्रपोज की जाती है, जब कोई चीज को लागू करने के लिए मशवरे दिए जाते हैं, वो बिल होता है। जब बिल निकल के लोअर हाउस और अपर हाउस से चला जाकर प्रेसिडेंट की साइन हो जाती है, वो बन जाता है कानून, उसको बोलते हैं एक्ट। तो CAB अब CAA हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। तो CAA या CAB जिसको आम जबान में कह रहे हैं, NRC CAB, बहरहाल CAB या CAA क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में बना, और इसके अंदर कई चेंजेस आए, जिसका लास्ट चेंज जो तकरीबन 10वां चेंज जो है CAA के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के शक्ल में आया, 2013 में हुआ, 16 में हुआ, 3 में हुआ, 86 में भी हुआ, याद रखिए चेंज। तो कई बार ये चेंज हुआ, अभी जो आखिरी शक्ल है वहाँ पास ये है। अब इसमें क्या चेंज है वो बता देता हूँ, बाकी एक्ट सेम है। और सिटीजनशिप एक्ट है 1955, आप लोग सब पढ़ ले, मुश्किल से 6 पेज का एक्ट है। उसमें चेंज क्या हुए, खाली एक चेंज हुए, वो चेंज मैं आपको रखता हूँ। ये एक्ट में, एक्ट का सेक्शन 3 धारा 3 मैं रख चुका हूँ पहले आपको, कौन सिटीजन है पहले पढ़ चुका हूँ। अब धारा 2 के अंदर सेक्शन 2 में चेंज आया, थोड़ा सा क्या चेंज है, चेंज पढ़ता हूँ और खाली समझा देता हूँ, हमारी बात अब खत्म हो जाएंगे। CAA इतना ही है, चेंज ये आया है जो कि सेक्शन 2 के अंदर चेंज है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो अमेंडमेंट 2019 में हुआ, चेंज ही उसके अंदर है, सेक्शन 2 के अंदर। इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल एक्ट, इन सेक्शन 2 इन सब सेक्शन 1 इन क्लॉज बी द फॉलोइंग प्रोविजो शेल बी इंसर्टेड, नेमली प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered into India on or before 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government by or under clause. फिर वो कहीं clause है, वो passport के और इसके और treaties है, वो मैं नहीं जाता हूँ. बस इतने change आए, वो बाकी का वो वैसी था पहले भी. क्या कह रहा है act, क्या changes आए, सुनिए. Act का जो 1955 के act के अंदर जो कि principal act है, खुद ही act कर रहा है, principal act में ये change आया है, वो ये है 55 के जो 2019 में जो change हुए, वो ये है कि कोई भी इंसान जो कि हिंदू, ठीक है, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी या जो है उसके अलावा क्रिश्चियन हो, छह कम्युनिटी, अगर ये हो, ये छह कम्युनिटी से हो और अगर वो तीन कंट्रीज से आता है, तीन कंट्रीज कौन कौन, नेमली उसमें दिया गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीन कंट्रीज से आता है जो कि इंडिया के अंदर 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर कर चुका था, मतलब 5 साल का प्रोविजन है, 5 ईयर्स का रह चुका है ना, चूंकि अब 19 से पास हो रहा, मतलब 5 साल हो गए, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुका था वो व्यक्ति, याद रखिए, अब इंडिया का सिटीजन हो जाएगा. और लॉ का आखिरी हिस्सा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. वो ये कहता है, वो एग्जेम्पशन रूल्स उसने बताए, एग्जेम्प्ट रूल्स के बाद वो लॉ कहता है, और एनी रूल ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. वो व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट अब नहीं रहेगा, घुसपैठिया नहीं कहलाएगा. वो कैसे भी इस भारत वर्ष में आया हो, लीगली या इलीगली, लेकिन 31 दिसंबर 1914 से पहले, 31st of December 2014 से पहले अगर यहाँ था, वो ये प्रूफ कर दे कि मैं 5 साल से यहाँ हूँ, वो लीगल आया था इलीगल आया था, उसको नेशनैलिटी सिटीजनशिप दे दी जाएंगी. कितने कंट्रीज, 3 कंट्रीज, और कितने धर्म, 6 धर्म, ठीक है. अब मामला क्या हुआ मालूम आपको, जब उन्होंने ये कहा और धर्म को बेसिस बनाया, याद रखिए क्या किया, धर्म को बेसिस बनाए हैं. हालांकि अगर वो धर्म को बेस ना बनाते हुए ये कहते कि तीन मुल्कों से जितने भी प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी माइनॉरिटीज है, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज मतलब वो लोग जिनको उनके देशों में बहुत तकलीफें, यातनाएं, कठिनाइयां धर्म के मानने वाले होने के वजह से आई, माइनॉरिटी होने के वजह से आई, जिसकी वजह से वो अपने मुल्क से भाग रहे हैं, फ्ली कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, तो भारतवर्ष इन तीन मुल्कों के लोगों को ले लेगा. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जो ज्ञानी हैं, जो लोग लॉ का नॉलेज रखते हैं, जो लोग माइनॉरिटीज के बारे में, उन पे जो यातनाएं हैं, उनको जो तकलीफें दी जाती है या उनको जो जो मुल्कों में होती है उसका ये नॉलेज रखते हैं, उनका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान में ये 6 कम्युनिटी के अलावा भी ऐसी कम्युनिटीज है जिनको बहुत तकलीफ है, अगर वो माइग्रेट करना चाहे तो. प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी माइनॉरिटी तो ठीक था, जिनको तकलीफ दी गई, जो माइनॉरिटी में है, अकलियत है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कम लोग हैं तादाद में, तो अगर वो ये रखते तो ये तो बहुत सराहनीय था, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो. अच्छा, दूसरा ये कि एक तो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए जिन पे जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रही, वो माइनॉरिटीज को बेस रिलीजन बनाया गया कि भाई रिलीजन के बेसिस पे लेंगे. दूसरा, सिर्फ 3 ही मुल्क क्यों, नेपाल में भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, हालांकि नेपाल में मेजोरिटी हिंदू है, लेकिन हिंदुओं में भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है, कुछ हिंदुओं का जो छोटे तादाद में कम है जात पात के नाम पर. बेचारे हमारे तमिलियंस को क्यों, जो श्रीलंका से भाग भाग के इंडिया आ रहे, आज भी नेशनलिटी की बात नहीं है उनको, वो भी तो बेचारे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थे जो श्रीलंका से आए. भूटानीज को क्यों छोड़ दिया गया, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज वो भी हो सकते हैं. म्यांमार, बर्मा के लोगों क्यों छोड़ दिया गया, वहां भी माइनॉरिटीज प्रोसिक्यूटेड हो सकती है. अगर सिर्फ कम अकलियती लोग, माइनॉरिटीज जिसको तकलीफ दी जा रही है, अगर वजह होता तो सब सराहते थे कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया. तो रीजन ये दिया गया, वो लोग जो है मुस्लिम इसलिए नहीं लिए गए इसके अंदर कि मुस्लिम बहुत देश है, बहुत देश है ना, तो वो ले लेंगे, लेकिन हिंदुओं का कहाँ देश है, ठीक, इसलिए हम ले दें. लेकिन अब इसमें सोचने की बात है, क्रिश्चियंस तो और भी ज्यादा देश है, अगर मुस्लिम देश 50-56 के बीच में है तो क्रिश्चियन देश तो उससे भी ज्यादा है ना. पूरा यूरोप क्रिश्चियन है, पूरा अमेरिका साउथ और नॉर्थ क्रिश्चियन है, पूरा रशिया क्रिश्चियन है, पूरा ऑस्ट्रेलिया क्रिश्चियन है. क्रिश्चियंस को फिर भी लिया गया इसके अंदर. तो एक तो कंट्रीज को लिमिट किया गया, चलिए ठीक है, ये तो समझ में आता है, कंट्रीज को लिमिट आप कर सकते हैं कि हम इतना ही बोझ संभाल सकते हैं, ठीक. लेकिन कंट्रीज को लिमिट करने में रिलीजन को जो डाला, ये सबसे बड़ा इशू है. एनआरसी का सबसे बड़ा इशू डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करना है, और सीएए का सबसे बड़ा इशू रिलीजन को बेस बनाना है, बस यही 2 पॉइंट है असल, याद. ये पूरे एनआरसी और सीए में सिर्फ 2 पॉइंट है वैलिड, जो सबसे खतरनाक, एक उसमें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना और बताना, मतलब अपने आप को साबित करना, हालांकि इस देश के लिए इंसान सब कुछ कर रहा फिर भी साबित करना पड़ेगा, और दूसरा इसके अंदर धर्म को बनाया, धर्म निरपेक्ष होता। ठीक, अब इसके ताल्लुक से याद रखिए, धर्म को जब वजह बनाया गया तो इसके ताल्लुक से एक बात जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा, वी आर कंसर्न दैट द न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं, गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोसिक्यूटेड ग्रुप इज वेलकम्ड बट न्यूली लॉ डज नॉट एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू मुस्लिम्स इंक्लूडिंग माइनॉरिटी। मतलब इन्होंने एक ट्वीट क्या किया, ये बात तो सराहनीय है कि प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज या वो लोग जिन पे जुल्म हो रहा है उनको दूसरा मुल्क ले ले, ये तो बहुत हिम्मत सराहनीय, मतलब जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं, वेरी गुड, ये अच्छा हुआ है। लेकिन इस लॉ में प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ जो है फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बुनियादी तौर से ये लॉ जो है भेदभाव करने वाला है, तफरुक करता है, डिफ्रेंशिएट करता है लोगों को। और फिर वो लिखते हैं, गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वो प्रोटेक्शन सिर्फ 6 कम्युनिटीज को रख के मुस्लिम्स को छोड़ देना, हालांकि मुस्लिम भी कुछ जगह माइनॉरिटी में है। तो ये इसका सबसे बड़ा वो था। तो यूनाइटेड नेशंस ने, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सबसे बड़ी बॉडी जो यूनाइटेड नेशंस है, पूरे दुनिया के लोग तकरीबन मुल्क इसके साइनिंग बॉडीज में है, याद रखिए, वो कह रही है कि ये लॉ बेसिकली फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव करता है लोगों को धर्म के नाम पर। ये तो तारीफ की बात है कि आप लोगों को ले जिनको तकलीफ दी जा रही है, लेकिन ये गलत है कि एक कम्युनिटी को छोड़ के, हालांकि वो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हो सकती है किसी कंट्री में अपना ले। बहरहाल ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम था, इस एक्ट का, एनआरसी का डॉक्यूमेंटेशन और इसका रिलीजन बेस बनाया गया, ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम था। याद रखिए, इस वजह से याद रखिए लोगों का इतना गुस्सा इस पर आया, याद रखिए, और लोग भड़क गए और ये तमाम चीज़ें आप जो देख रहे हैं वो हो रही है। ठीक, अब इसी तरह याद रखिए, मैंने ये मिसालें दी आपको, श्रीलंकन है, नेपालीज है, चाइना को भी ऐड कर लीजिए आप, तिब्बतियन कितने हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, वो इंडिया भाग भाग के आते हैं बेचारे, उनको भी एक्सक्लूड किया गया, और भी कंट्रीज है जिनकी बॉर्डर्स आके इंडिया को ऊपर से टच होती है, याद रखिए। तो बहरहाल सबको एक्सक्लूड करके 3 कंट्रीज को लेगा, चलिए ठीक है, ये भी लिमिटेड हो सकता है, बट रिलीजन्स को 6 इंक्लूड किया गया, ये ठीक नहीं, याद रखिए, चूंकि रिलीजन बेसिस इंडिया चूंकि एक सेकुलर कंट्री है, और आर्टिकल 14 जो इंडिया का है, याद रखिए, फंडामेंटल जो जिसको कहेंगे फंडामेंटल राइट्स, या जो बुनियादी जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14, ये कहता है कि हम सबको बराबर समझते कानून की नज़र में, चाहे इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो नॉन इंडियन से भी नहीं किया जा सकता, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, चलिए आगे आइए, तो याद रखिए धर्म को इसके लिए बेसिस बनाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, याद रखिए, जो कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसी तरह जो इसमें 3 देशों की माइनॉरिटीज को मदद की गई, जबकि श्रीलंका, तिब्बतियन, भूटानीज और जो नेपालीज और म्यांमार, इन लोगों को जो है छोड़ दिया गया। इसी तरह याद रखिए, आसाम के अंदर जो एनआरसी लागू हुआ तो 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर निकल गए, जिसमें 13 लाख नॉन मुस्लिम है, याद रखिए। अब वो 13 लाख नॉन मुस्लिम को, लोगों का अब ये कहना है कि CAA के थ्रू वो 13 लाख नॉन मुस्लिम को अंदर ले लेंगे और 7 लाख मुस्लिम रह जाएंगे उसमें, क्योंकि CAA ये कह रहा है कि जो साबित कर दे 31 दिसंबर 2014 में वो इंडिया में था और वहां से अब तक रह रहा है, वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा, चाहे लीगली आया हो चाहे इलीगली आया हो। आप समझ रहे बात को? तो NRC के थ्रू बाहर निकाला, CAA के थ्रू वापस ले लिया, लेकिन ये छन्नी में कौन छन के बाजू निकल गया, मुस्लिम बाजू निकल गया, नॉन मुस्लिम निकल गया, आगे 6 कम्युनिटीज को जो बिलोंग कर रहे थे। अब देखिए, इस वजह से लोगों का भय बढ़ गया, उसमें NRC में डॉक्यूमेंटेशन, इसमें धर्म को बेस बनाया गया, जिसमें होगा ये कि अगर NRC में नाम ना आए तो लोग CAA की मदद लेंगे और वहां से जो नॉन मुस्लिम है निकल कर चले जाएंगे, मुस्लिम है निकल जाएंगे। बट अभी भी गवर्नमेंट ने इसके मामले में क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि अगर NRC में मुस्लिम्स का नाम नहीं आता है और जो नॉन मुस्लिम बैकडोर से CAA का फायदा उठाकर फिर से जो है नेशनलिटी ले लेंगे, क्लेम कर लेंगे, नागरिकता ले लेंगे, इसमें मुस्लिम्स को क्या करेंगे, क्योंकि मुस्लिम इसके अंदर जाहिर सी बात अगर ना आए वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, आप इस बात को समझिए। गवर्नमेंट ने इसके आंसर्स दिए कल, उनकी एक मैं समझता हूँ 20 तारीख को कल सुबह एक लिस्ट रिलीज हुई, 13 सवाल जवाब, 13 क्वेश्चन, लेकिन इन 13 क्वेश्चन को मैंने पूरा पढ़ा, उसमें इसका आंसर अभी भी नहीं दिया गया है, बल्कि उसमें तो ये कहा गया आधार भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा। अगर आधार और पासपोर्ट चलेगा गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर तो कह दिया नहीं चलेगा, लेकिन कल के उनके Q&A के अंदर उन्होंने रिलीज किया कि पासपोर्ट आधार भी चलेगा। तो अगर आधार वगैरह ही नेशनलिटी का प्रूफ पासपोर्ट है तो फिर आधार, कोई जिसने आधार बनाया उसको नेशनल मान लीजिए, आप खत्म हो गया मसला, और ऑलरेडी 121 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, अब क्या बाकी है, आपके पास एक 2-5-10 करोड़ बाकी है जिसके बाद नहीं, उनको बना लो, बोलना हो गया सब नेशनल, उसमें बायोमेट्रिक है, उससे अकाउंट जुड़े हुए हैं, उससे गैस जुड़ा हुआ है, उससे पासपोर्ट जुड़ा हुआ है, उससे पूरा इंसान जुड़ा हुआ है, हर चीज़ जुड़ गई उसकी। आज शादी भी हो रही तो आधार लग रहा है उसके अंदर, उसकी बीवी जुड़ी हुई उससे, उससे बच्चे जुड़े हुए उससे, उसका पैन जुड़ा हुआ है, उसका जो पासपोर्ट जुड़ा है, उसके बैंक अकाउंट जुड़े, उसके गैस बुक जुड़ी, उसका बीमा जुड़ा है, सब तो जुड़ा है ऑलरेडी। बस 121 करोड़ को बोल दीजिए कि आप नेशनल है, बाकी लोगों का बना ले, होगा काम। लेकिन गवर्नमेंट क्वेश्चन आंसर में तो दिया उन्होंने एक्सेप्टेबल है, बट लग तो नहीं रहा। अगर होता तो बोलते थे कि ये बेसिस है, जिसके पास पासपोर्ट ऑलरेडी है वो नेशनल है, जिसके पास आधार है वो हो गया। नहीं किया उन्होंने, मतलब कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बाकी है जिसका क्लेरिफिकेशन उस Q&A में भी नहीं दिया 13 सवाल में। और ये तो दिया ही नहीं गया कि जो नॉन मुस्लिम ये रास्ते से निकल के आ जाएंगे CAA के थ्रू, जो NRC में नहीं आएंगे, मुस्लिम्स का क्या होगा, वो उसमें क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है, याद रखिए। इसी तरह 17 अगस्त की इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर थी, जिसके अंदर उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि एक स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है सिटीजनशिप के लिए एक व्यक्ति के, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेंगे याद रखिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं एक नागरिक की हैसियत से, अब हम क्या कर सकते हैं, तो याद रखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको पूरा राइट देता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, जिसके लिए हम कहेंगे कि आर्टिकल 19 जो है हमको ये गारंटी देता है कि हम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको दिया जाएगा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा। और आर्टिकल 19 का याद रखिए बी वाला जो पार्ट है, ये ए था जो मैंने रखा, वो ये कहता है कि अश्योरेंस देता है इंडियन सिटीजन को के राइट टू गैदर अनआर्म्ड, बगैर हथियार के जमा होना और अपनी बात को रखने का हमको हक आर्टिकल 19 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो देता है। तो हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपने प्रोटेस्ट को हम रख सकते हैं, बट ये बात मैं अपील करूंगा, पीसफुल प्रोटेस्ट इज द कंडीशन, पीसफुल प्रोटेस्ट ये कंडीशन और शर्त है, वायलेंट प्रोटेस्ट ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, याद रखिए, और ये होना भी नहीं चाहिए। पीसफुल आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट रैली की शक्ल में हो सकती है, प्रोटेस्ट धरने की शक्ल में हो सकता है, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स की शक्ल में हो सकता है, प्रोटेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स की शक्ल में हो सकता है जो मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू फैला सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है, जो भी बहरहाल अलग अलग जो लोग करते हैं वो हो सकता है, याद रखिए साइनिंग कैंपेन हो सकता है कि प्रेसिडेंट को लिखा जाए, इसी तरह जो है पेटिशन डाले जा सकते हैं, याद रखिए। और याद रखिए पेटिशन जो डाले जाएंगे इस मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, ये एक्ट के अगेंस्ट अगर आपको कोई पेटिशन डालना है तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा, इसलिए कि एक्ट के अगेंस्ट कोई हाई कोर्ट या दीगर जगह पेटिशन और मेमोरेंडम का कोई बेनिफिट नहीं होता। एक्ट को अगर आपको बदलना है तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास फिर डिसीजन होता है कि वो रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट को और लॉ को चेंज करे, उसके अंदर कुछ लूप होल्स प्रॉब्लम होने की वजह से, जिसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट SC में पेटिशन डालना होगा। मेरे नॉलेज के मुताबिक 58 ज्यादा पेटिशन अब तक डाले जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला पेटिशन एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम ने डाला था सबसे पहले, और वो खुद आए थे पेटिशन डालने, चूंकि वकील भी एक वो उन्होंने आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, 36 साल बाद वो कोर्ट में आए पहली बार, और उन्होंने अपना पेटिशन दर्ज कराया आसाम के SC ने, और उसके अलावा और भी पेटिशन आए हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आज की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक भी पेटिशन को अभी डेट नहीं दी, मतलब सुनवाई शुरू अभी नहीं की। सुनवाई होती भी है तो पूरे पेटिशन मिला के होती, A+B+C+C जितने आएंगे 13, 14, 15 सब मिला के एक साथ सुनवाई जब भी होंगी बहरहाल होंगी, बट अभी सुनवाई नहीं हुई। तो पेटिशन मतलब लॉ को चेंज करने का एक ही तरीका है अभी, वो है पेटिशन डालना, वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, बाकी धरने प्रोटेस्ट रैली मेमोरेंडम्स खामोश रैली साइनिंग कैंपेन ये वो फला फला फला ये सारी चीज़ें सिर्फ मिशनरी को हलाने में और हमारी नाराजगी गवर्नमेंट को बताने में हो सकती है, बट चेंजेस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही हो सकते हैं, चूंकि यह बिल नहीं है ये एक एक्ट है, और एक्ट को चेंज सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप कोई नहीं कर सकता, ये बात आप जहन में रख लें। तो आप पेटिशन दे सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें अवेयरनेस के लिए याद रखें। और उसके बाद हंगर स्ट्राइक भी हो सकता है, हमने कई लोगों को देखा हंगर स्ट्राइक्स उन्होंने किए और उनको बेनिफिट्स बहरहाल मिले, है ना, हम सब जानते हैं बहरहाल अन्ना हजारे को हम देखते हैं, एक मशहूर हंगर स्ट्राइक उन्होंने किया, कितने सारे काम उन्होंने करवाए, तो बहरहाल ये भी तरीका हो सकता है। बट या सिविल पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस भी हो सकता है कि हम कानून को ना माने किसी, पीसफुल सिविल वायलेंट प्रॉपर्टीज को खराब करना, जाने लेना और जाने देना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट हुए कुछ बहुत वायलेंट हुए जिसके अंदर बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान मैं समझता हूँ 18 से ज़्यादा जाने अब तक जा चुकी है, जानी ये जिसमें से 6 आसाम से, मैं रिलीजन बहरहाल ठीक नहीं है काउंट करना, बस मैं एक एज इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक। तो आप देख रहे कितने लोगों की जाने चले गई, और मैं इसमें गुजारिश करूँगा आप पुलिस को तकलीफ देते हैं, पुलिस को मारते हैं, ये गलत है, वो लोग तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी है, उनको मार के आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, याद रखिए, और ये गलत है। कोई भी इंसान कहेगा कि अगर गलती किसी और से हुई तो आप सजा किसी और को नहीं दे सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज जलाना, गवर्नमेंट की बसेस जलाना ये गलत है, ये हमारे फायदे के लिए और टैक्स पेयर के पैसे से आती है ये सब चीज़, आप इसको जलाएंगे खराब करेंगे मुल्क बर्बाद होंगे। और याद रखिए पीसफुल मार्च पीसफुल प्रोसेस बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकाली पीसफुली निकाली, धरने जिसको बोलते हैं रैलीज बोलते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए پراپرٹیز کو نقصان پہنچانا، پبلک پراپرٹی کو پہنچانا، جانی نقصان کرنا درست نہیں ہے. کچھ ویڈیوز میں نے دیکھے کہ لوگوں نے پولیس سے پتھراؤ کیا، لیکن پولیس کی بھی زیادتی اس میں نظر آئی کہ پولیس والے گولیاں چلا رہے ہیں. گولیاں چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، گولیاں پہلے ہوا میں چلائی جاتی ہیں، فائر پہلے ہوا میں ہوتے ہیں، وارننگ دی جاتی ہے، اسپیکرس پولیس کے پاس ہونا ضروری ہے کہ اب ہم فائر کریں گے، تم پر اگر نہیں مارے. پھر فائر کرنے کا لا یہ کہ کمر سے نیچے فائر کیا جائے، مطلب فائر نیچے مارا جائے گا سینے کے طرف، یا ایسی ہائٹ پہ نہیں مارا جائے گا لوگوں، اس لیے آپ دیکھتے پولیس والے بیٹھ جاتے جب فائر کرتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ پیروں پر لگے پروٹیسٹرس کے، اور پیر پہ لگنے سے وائٹل آرگنس کو مار نہیں لگتا، یا پیر خراب بھی ہوئے تو چلتا لیکن وائٹل آرگن، پھیپھڑے ہیں، کلیجا ہے، گردہ ہے، دل ہے، اس پہ لگتے آدمی جب ختم ہو جاتا. تو نیچے بیٹھ کے مار، ٹائر کے پیروں پہ لگے، لیکن ہم نے دیکھا پروٹیسٹ میں پولیس والے ایک تو کھڑے رہ کر مار رہے ہیں، ایسی رینج اور ہائٹ پر مار رہے ہیں جہاں انسان کے سر سے لے کر سینے تک لگتی ہے، اور مارنے کے بعد یہ بھی بول رہے ہیں ارے ایک بھی نہیں مارا اب تک، یہ وائرل ہوئے ویڈیوز، یہ شوٹ کرنے کے بعد کہہ رہے بھاگ گئے پورے، ارے ایک بھی نہیں مارا. یہ ان کے طرف سے بھی زیادتی ہے. اور جو لوگ منگلور میں دو لوگ مرے جن کے ویڈیوز آئے ہیں، بہرحال فرسٹ ہینڈ میں نے خود دیکھے ہیں، ایک کو آنکھ میں لگی سیدھا گولی جا کر، یہ درست نہیں ہے. تو پولیس کی زیادتی بھی درست نہیں ہے، لیکن پبلک سے پہلے میں ڈیمانڈ کروں گا، وائلنٹ مت کیجیے پروٹیسٹ. پروٹیسٹ کیجیے یہ آپ کا حق ہے، لیکن وائلنٹ پروٹیسٹ کرنا یہ آپ کا حق نہیں. اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے، پھر آپ بول رہے پولیس ایسی پولیس ویسی، وہ ٹھیک، شروعات مت کیجیے، اسٹارٹ مت کیجیے. اس لیے کہ ہم سب بھارت ورش میں جو رہنے والے ہیں، پولیس بھی ناگرک، ہم بھی ناگرک، وہ بھی دیش کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی دیش کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی جانیں لینا اور دینا یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا پیس فل سول ڈسوبیڈینس، پیس فل ہنگر پروٹیسٹ، پیس فل کینڈل پروٹیسٹ، پیس فل ریلیز، پیس فل دھرنے، انفارمیٹیو ریلیز اور دھرنے، انفارمیٹیو پروگرامس آپ لیجیے، یہ آپ کا رائٹ ہے، حق ہے آپ کو بولنے کا، آپ یہ تمام کام جو ہے کر سکتے ہیں قانون کو رکھتے ہوئے. یاد رکھیے، اسی طرح میں یہ بات کہوں گا، جہاں تک معاملہ این آر سی کا ہے اور سی اے کا ہے، یہ صرف مسلمس کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، این آر سی تو سب کے لیے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ تکلیف جو میں اپنی سوچ سے کہہ رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ آئیں گی غریبوں کو، وہ آئیں گی آدی واسیوں کو اور ایس سی ایس ٹیز کو. پیپر ورک میں یہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، یہاں تک چونکہ آلریڈی یہ پچھڑے ہوئے ورگ ہیں، کہاں سے ثابت کریں گے اپنی ناشتہ. تو یہ یاد رکھیے، بہت زیادہ وہ ہے. اسی طرح جو ہے، اس وقت ڈر کا فائدہ لوگوں کو اٹھانے مت دیجیے، لوگ ڈر کا فائدہ اٹھا رہے آپ، یہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھ لیا، پانچ پانچ ہزار روپئے لوگ بولے، پانچ ہزار روپئے تو ڈاکیومنٹ صحیح کر دیتا ہوں، اور لوگوں نے دھندا دکانیں بزنس شروع کر دیا، یا ایسے ایجنٹوں سے بچے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسروں پر ڈیپینڈ نہ رہے اپنے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں. آپ این آر سی میں اپنا رجسٹریشن کرائیں گے نہیں کرائیں گے، سیکنڈ فیز ہے، کراتے ہیں تو میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں کسی، ہم تو وکیل لگا لیا ہم نے، تو اپنا نظر خود رکھیے، خود جائیے ڈپارٹمنٹس میں، اگر کروانا ہے نیم چینج، نیم کو صحیح کرانا یاد رکھیے، بہت ضروری ہے، چونکہ نام میں بہت ہوتا ہے. میں میرے نام کا پھر ایگزامپل دیتا ہوں، میرا نام ہے فیض، ایف اے آئی زیڈ انگلش میں لکھتا ہوں یاد رکھیے، لیکن میرے ہی نام کو لوگ اکثر مسلم سی فیاض بولتے ہیں، اگر میں فیض ہی بولوں گا تو اسپیلنگ ایف اے ڈبل وائی زیڈ، صرف دیکھیے آپ تو ایک ہی ویکتی ہے، لیکن میرے دو اسپیلنگ اتنے خطرناک، ایک فیاض اور ایک فیض، بہت ڈفرینس ہوتا ہے یاد رکھیے. تو ایسا ہوتا ہے، اور اس میں سیویئر مسئلہ ان کا جن کے دو دو نام ہیں، ہے نا، جیسا کہ آفیشیل نام نتن ہے، اور نان آفیشیل گھر میں بولتے چنٹو اے ٹنکو، کچھ ڈاکیومنٹ پہ چنٹو اور ٹنکو بھی لکھا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہوں، اور ایک پہ نتن بھی لکھا ہوا ہے. ڈینجرس بات، دو ویکتی نہیں آپ ایک ہے، تو پھر نام دونوں جگہ نتن ہونا چاہیے آپ کا، اگر نام نتن ہے تو، سمجھ رہے آپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے. ورنہ ایسا ہوتا ہے گھر کا نام فیض، یا باہر کا نام، اسکول کا نام فیض، گھر کا نام ندیم، تو ایک ڈاکیومنٹ پہ ندیم، دوسرے نام پہ فیض، تیسرے ڈاکیومنٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر ایک ڈاکیومنٹ پہ فیض نہیں فیاض، اور ایک ڈاکیومنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اپنا کام خود کریں، ڈاکیومنٹیشن کریکشنز وغیرہ کروا لیں. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نہ کسی کا ایجنٹ ہوں، نہ کسی کی طرفداری میں بات کر رہا ہوں، لوگ سمجھیں گے اس طرح سے، لیکن اگر ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے، ایز اے ایک لیگل ایڈوائزر میں گائیڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ڈاکیومنٹیشن کے کریکشن، ڈر تو نکال دیجیے، ڈر کا اس میں کوئی پارٹ نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کے کام کرنے والی چیزیں ہیں، ڈر کے ساتھ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. تو کریکشن وغیرہ کروا لیں، ڈپینڈ نہ رہیں کسی کے اوپر بھی یاد رکھیے، اپنا بی پی ہائی نہ کرے، بی پی لو نہ کرے، ڈپریس نہ ہو، ہارٹ اپنے آپ کو ٹینشن نہ دے یاد رکھیے، ریلیکس رہے یاد رکھیے. آسام کے این آر سی سے اپنے آپ کو کمپیئر بالکل نہ کرے، وہ الگ ہے یاد رکھیے. اور یاد رکھیے دو چیزیں ہیں یاد رکھیں جو مین ہیں، ایک این آر سی میں یاد رکھیں ڈاکیومنٹس کا ایشو ہے، اور سی اے نے ریلیجن کا ایشو کیا، یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں، اس وجہ سے عوام کا غصہ گورنمنٹ کے خلاف ہے، کرودھ ہے ان کے اندر یاد رکھیں، اور وہ گورنمنٹ کے ورودھ میں جا رہے ہیں، ان کے اپوز میں جا رہے ہیں، بٹ میں کہوں گا پروٹیسٹ پیسفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں، چند مہتوپورن جو انفارمیشن یا باتیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھنے کی، بہرحال میں نے کوشش کی، ہمیں چاہیے کہ ہم قانون کو دیکھیں، قانون کو پڑھیں، قانون کو جانیں اور قانون کا پالن کریں، یہ بہت ضروری یاد رکھیں، اس لیے کہ ایک ایک آپ نے ہینڈ سیٹ لیا اور ہینڈ سیٹ کون سے آپریٹنگ سسٹم پہ چلتا، اگر آپ کو چلانا نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ خطرے میں ہیں، چونکہ اب ایک میسج آ رہا آپریٹنگ سسٹم میں، میسج آ رہا یس اور نو، اور آپ کو چلانا آتا نہیں، آپ یس کر دے رہے، پورا اپنے آپ کو فارمیٹ کر دے رہا، تو آپ بولیں گے نہیں، سیکھ لینا چاہیے وہ لینگویج جس میں آتا ہے اور آپریٹنگ سسٹم۔ اسی طرح کہوں گا ملک جس آپریٹنگ سسٹم پہ چلتا وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ملک جس آپریٹنگ سسٹم پہ چلتا وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا، اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن جاننا ہمارے لیے بے حد بہرحال ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں جو ہے دعا کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ہم تمام کے ساتھ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہو اس طرف ہم گامزن کرے، اور لوگوں کی جو کٹھنائیاں اور تکلیفیں اس میں اس کو نکالے، گورنمنٹ کو اس چیز کی سمجھ دے کہ وہ لوگ عوام کیا چاہتے ہیں اس کو جانے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح راستے پر اور سلامت اور اچھے سے رکھے، اور جب بھی ہماری مرتی ہو صحیح راستے پہ ہم اور سلامت ہم دنیا سے جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔تو بات آپ کو نہ سمجھی، آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ جی شیخ، میرا سوال ہے کہ سی اے اے لانے کا ریزن کیا ہے؟ کیا یہ آسام کے ان ہندو بھائیوں کے لیے لایا گیا ہے جن کا وہاں کی این آر سی لسٹ میں نام نہیں آیا؟ میں نے ایک اچھا پرشن کیا، ایک اچھا سوال کیا، کیا گورنمنٹ نے سی اے جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کو جو لایا ہے، جو بل لایا تھا پھر اس کو ایکٹ کیا، تو کیا یہ اس لیے لایا ہے کہ آسام کے اندر جو 13 لاکھ یا اس سے زیادہ ہندوز ہیں جن کا نام لسٹ میں رہ گیا تھا ان کو واپس لایا جائے؟ تو یاد رکھیے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہم نہیں جانتے، مطلب ایکس وائی زیڈ کیا ریزن ہو سکتے، چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا اس لیے لایا ہے، اس کو ہم میں کہہ سکتا ہوں جس کو عربی بھاشا میں بولتے واللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایشور کو ہی معلوم انہوں نے کیوں لایا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ نیت کی بات ہے کیوں لایا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا انہوں نے نہیں کیا ہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسام کے لوگ خود ہندوؤں کو قبول کرنے کو ریڈی نہیں ہیں۔ اگر آسام کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہوتا کہ ہندو جو 13 لاکھ بچ گئے ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے بھائی ہے، تو وہ لوگ اپوزیشن نہیں کرتے اس ایکٹ کا۔ سب سے پہلے اپوزیشن اس ایکٹ کا کس نے کیا؟ آسام اسٹیٹ نے کیا، سمجھ۔ بہرحال گورنمنٹ کی کیا پالیسی میں نہیں جانتا ہوں، کیا گورنمنٹ نے اس لیے لایا؟ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کو اس کے اوپر کچھ کلیئر وہ نہیں آیا کیا گورنمنٹ نے یہ 13 لاکھ بچنے کی بات کیا، لیکن اتنی بات تو معلوم ہے آسامی لوگوں نے ڈیمانڈ کیا این آر سی، آسامی لوگ رزلٹ سے خوش نہیں ہوئے، سی اے اے ڈیمانڈ کیا گورنمنٹ نے، آسامی لوگ سے خوش نہیں ہوئے، اور این آر سی اور سی اے سے پورا بھارت خوش نہیں ہوا، یاد رکھے، مطلب یہ قانون سے نہ آسامی خوش نظر آئے، نہ جو ہے عوام دیگر لوگ جس کو ہم کہیں گے بھارت ورش کی عوام خوش نظر آئی، تو کوئی خوش نہیں ہوا اس این آر سی سے، نہیں اسے، مطلب آسام کے لوگوں نے ڈیمانڈ کر کے لایا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں سی آنے کے بعد اپوز کیا، تو کیا انہوں نے آسام میں جو ہندوز نکل گئے تھے لسٹ سے اس کے لیے لایا؟ نہیں، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، کیا واقعی میں اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ہم اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بھائی ہم نے ہاں اس کے لیے لایا، ہم کہیں گے کہ بھائی ہم نہیں جانتے اس کو، ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا۔ جو مقصد سمجھا جا رہا ہے خاص طور سے مسلم کمیونٹی میں کہ این آر سی یا سی اے کے تھرو سے، تو اکثر یہ بات چل رہی ہے کہ اس میں سیکنڈ سٹیزن شپ کے تعلق سے، کہ مطلب جو ایک جو فلٹر کمیونٹی ہے، مثال کے طور کوئی بھی کمیونٹی ہو، تو وہ یہ گیس کر رہے ہیں کہ مطلب ان کو رائٹ ٹو ووٹ والی جو کنڈیشن ہے وہ شاید وہ ریووک ہو جائیں گی آفٹر امپلیمنٹیشن آف این آر سی اور سی اے جو بھی کنڈیشن ہے، تو اس کے تعلق سے کیا مطلب یہ ڈرنا صحیح ہے یا کیا یہ پلان ہو سکتا ہے؟ کیا اس تعلق سے بھائی نے ایک سوال کیا کہ لوگوں میں ایک ڈر ہے خاص طور سے مسلمس میں کہ اگر سٹیزن شپ ثابت نہیں ہوتی ہے, ڈاکیومنٹیشن پروف نہیں کر پاتے ہیں تو ان کا ووٹنگ رائٹ چھن جائیں گا. دیکھیے بہت ساری باتیں لوگ کی جا رہی ہے لیکن یہ ساری چیزیں میں کہوں گا اب تک کوئی بھی ویریفائڈ نہیں ہے, گورنمنٹ نے اس پہ ہاں کہا ہی نہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی چھن جائیں گی جب سٹیزن نہیں رہیں گے, تو کیونکہ انڈین سٹیزن کے علاوہ پراپرٹی خرید نہیں سکتا کوئی انڈیا میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کا ووٹنگ رائٹ چھن جائیں گا, آپ کی گورنمنٹ جاب چھن جائیں گی, گورنمنٹ جاب پولیس میں ملٹری میں فلاں وہ چھن جائیں گی, اور بہت ساری باتیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دی جائیں گا. اس پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹ, کوئی کلیریفیکیشن, کوئی بات, کوئی ایسی چیز اب تک نہیں کہی گئی ہے. تو میں کہوں گا ہم بھی ایسی بات کو خاموخواہ لوگوں میں نہ پھیلائیں, اس سے ڈر اور بھے کا واتاورن بنتا ہے. تو ایسی کوئی بات گورنمنٹ نے نہیں کہی کہ سٹیزن جو نہیں رہیں گا ووٹ نہیں دیں گا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے, سٹیزن جو نہیں ہوں گا ووٹ نہیں دے پائیں گا, لیکن گورنمنٹ اس کے لیے پروسیس نکالیں گی اور ایک لمبا پروسیس ہے. ابھی تو ہم کو گورنمنٹ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو کیا کیا ڈاکیومنٹ لیں گے, ابھی تو گورنمنٹ نے یہ بھی بتانا ہے یہ کیسے لاؤں, ابھی تو گورنمنٹ نے یہ بھی بتانا ہے اس کا پروسیس کیا ہوگا. ابھی تو ہم سب گیس کر رہے ہیں, اندازے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ابھی میں یہ کہوں گا کہ یہ سوچنا کہ ہمارا اگر ثابت نہیں ہوا تو ووٹنگ رائٹ چھن جائیں گا, پراپرٹی چھن جائیں گی, پھر ہو سکتا ہے انڈیا سے باہر نکال دے, بنگلہ دیش بھیج دے, پاکستان بھیج دے, یا پھر اسی طرح کی جو باتیں ہو رہی, میں سمجھتا ہوں ایسی باتوں پہ ابھی سوچنا دھیان دینا صحیح نہیں ہوگا. ابھی وہ کام کیجیے جو آپ کر سکتے پریکٹیکلی, ڈاکیومنٹیشن پروسیس, ریلیجیس لیڈر اور مسلم دانشور ایلیٹ لوگ جو ایک ایک کمیونٹی میں ہوتے آگے آئے, لوگوں کو ایکسپلین کرے یہ چیز کیا ہے, کیسے ہے, کیا ہے, اور ہر آدمی اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرے, ہیلپ کرنے کی کوشش کرے. ابھی تو یہ سب کام ہو رہا ہے, ابھی یہ فیز میں تمہیں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. جیسا میں نے ایکسپلینیشن کیا, ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. تو لہٰذا کیا ووٹنگ رائٹ چھینیں گے, ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن بن جائیں گے, کیا پاسپورٹ ہمارا باقی رہیں گا, کیا پراپرٹی ہماری ہوں گی, یہ لا چونکہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے, لہٰذا ابھی رکتے. اور آسام میں بھی ایسا بھی کچھ ہوا نہیں کہ یہ سب چیزیں چھن گئی بول کے دیا گیا, کہ آسامیز جنہوں نے یا وہ لوگ جو ثابت نہیں کر پائے کہ وہ بھارتی ہے ان کا یہ سب چھن گیا, ایسا بھی آیا نہیں ہے. تو ابھی ویٹ اینڈ واچ والا سچویشن ہے, تو کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا اس معاملے میں. اور چونکہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا تو افواہیں وغیرہ پھیلانا یہ بالکل درست نہیں ہوگا, یا فیک انفارمیشن. جس کو یہ این آر سی کے نقصان اور فائدے کیا ہوں گے شیخ بھائی؟ سوال ہے کہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں, نقصان اور فائدے کیا ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے این آر سی کے نقصان اور فائدے کیا ہو سکتے ہیں, تو ایک بات صرف میں بتا سکتا ہوں اس کے ایڈوانٹیجز میں, اور وہ یہ ہے کہ اس سے ایک نیشنل رجسٹر بن جائے گا سٹیزنس کا, جو کہ اکثر کنٹریز کے پاس ہوتا ہے. بس ایک بینیفٹ اس کو ملیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ اس پر دھیان دے یا اس پہ سوچے کہ آلریڈی وہ لوگ آدھار ایشو کر چکے ہیں, میں جانتا ہوں پاسپورٹ اور پین بہت لوگوں کے پاس نہیں ہے, لیکن آدھار ایک بہت بیسک چیز تھی جو تقریباً انڈیا کے 90% یا 90% سے ابو لوگوں کے پاس آدھار ہے. تو اگر گورنمنٹ اس کو مان لے, اسی کو ویریفائی کر لے, اسی کو ریچیک کر لے اور اسی کو دے دے, تو یہ زیادہ آسان ہوگا. بٹ پھر بھی اگر وہ این آر سی لاگو کرتے ہیں تو یہ ایک رجسٹر بنے گا جو کہ جنرلی کنٹریز کے پاس ہوتا ہے, تاکہ ایک ریکارڈ ہو کہ ہمارے کتنے سٹیزنس ہمارے کنٹری میں رہتے ہیں اور کتنے سٹیزنس کنٹری سے باہر رہتے ہیں. بس یہ نظر آ رہا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا نظر آ رہے ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیجز یہ نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی بیچارہ غریب ثابت نہیں کر پایا, کوئی آدمی سچائی میں بھارتی ہے لیکن اس کا ڈاکیومنٹ نہ ہو, کوئی آدمی سچائی میں بھارتی ہے لیکن اس کو اپنے ماتا پتا کا پتہ ہی نہ ہو, جیسا جو بچے لاوارش چھوڑ دیے جاتے ہیں, ٹھیک. وہ تو گورنمنٹ نے کلیریفیکیشن اس پہ دیا, ایک کوشچن کا انہوں نے آنسر دیا کہ ایتھسٹ کا کیا ہوں گا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہاں جس کے ڈاکیومنٹ پروف ہوئی نہ کسی کے پاس تو اس کا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے, لٹمس ٹیسٹ کریں گے. لٹمس ٹیسٹ مطلب آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں گے یہ کب سے یہاں رہ رہا, اس کے ماتا پتا یہاں تھے کیا, اس نے کیسی زندگی گزارا, کتنے دن سے تم اس کو پہچانتے ہو. اگر کچھ لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں, اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پروف کر لیا کہ وہ نیشنل ہے, انڈین سٹیزن ہے, ناگرک ہے, تو پھر ان کی گواہی لے لی جائیں گی اور اس کو مان لیا جائیں گے. یہ تو وہ 13 سوال جواب جو نیٹ پر آئے ہیں گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ آفیشیل, اس میں نے دیکھا ہوں, لیکن اس کے علاوہ میں نہیں جانتا ہوں. تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ نظر آتے ہیں, لوگوں کو پیپر ورک کرنا پڑے گا, پورے کنٹری کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, اسی طرح رشوت کا بازار گرم ہو جائے گا, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا بھی آکروش اور غصہ ہے اس پر, ہے نا, اور ڈر بھی ہے. تو بہرحال غصہ ہے, ڈر ہے, تو بہت سارے اس کے ڈس ایڈوانٹیج ابھی نظر آ رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس کو ابھی روک دے, پبلک کو ایجوکیٹ کرے یہ کیا ہے, ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کو اپنے ٹرسٹ میں لے, اور اپنے جس کو کہیں گے ان کو بھائی کے ماحول کو نکال کے ان پہ بھروسہ ملے, اور بھروسے میں لے کے اگر یہ کریں گی تو میں سمجھتا ہوں پاپولیشن آرام سے کریں گی. آدھار کیا نا انہوں نے, آدھار کو بھی لوگ کتنا ڈر رہے تھے, بایو میٹرک دینا ہے, ریٹینا دینا, نہیں نہیں بھائی یہ ہوں گا, دیا. تو اگر ان کو ٹرسٹ میں لے اور اس کے بعد اچھائی سے اگر یہ کرے تو ہوں گا, لیکن لوگوں کا کہنا ہے گورنمنٹ کی نیت اچھی نہیں ہے, یاد رکھے, جس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. تو میجورٹی ابھی حالت میں تو نگیٹو پوائنٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں, پازیٹیوزم مطلب اس کے نقصان زیادہ نظر آ رہے ہیں اس کے فائدوں سے. فیض بھائی, آسام کے لوگ سی اے بی کا اپوز کیوں کر رہے ہیں جبکہ این آر سی کی ڈیمانڈ تو وہی لوگوں نے کیے تھے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ آسام کے لوگ سی اے بی کو یا سی اے کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں جبکہ این آر سی کا ڈیمانڈ ان کا ہی تھا. اب دیکھیے آسام میں کیا ہوا, تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں بہت شارٹ میں رکھتا ہوں. آسام میں ہوا یہ کہ آسام جو ہے ایک ایسا اسٹیٹ تھا جس کے بارڈرس کے معاملے میں آزادی کے بعد سے, مطلب انڈیا کی آزادی کے بعد سے بہت سارے ایشوز چلتے رہے, और सिर्फ आसाम ही नहीं मैं कहूँगा, वो जो सेवन सिस्टर्स बोलते हैं ना, सेवन सिस्टर्स जो सात ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स है, ईस्ट इंडियन स्टेट्स है, सात स्टेट है, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनका बहुत मसला रहा जो है, मणिपुर हो गया, उसमें मिजोरम हो गया, उसमें आसाम था, उसमें त्रिपुरा था, याद रखिए। तो इनका बहुत डिस्प्यूट रहा, मतलब इनका डिस्प्यूट चाइना से रहा, इनका डिस्प्यूट बांग्लादेश से रहा इनका। तो अच्छा, आज़ादी के बाद ऐसा भी होता रहा इंडिया के अंदर कि कुछ एरिया आते और जाते भी रहे। कैसा हो मालूम, बांग्लादेश ने कुछ एरिया इंडिया को दे दिया, इंडिया कुछ एरिया बांग्लादेश को दे दिया, पॉपुलेशन के हिसाब से चेंजेस हुए। जैसा हम जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया का हुआ, तो जिसमें कई ऐसे एरिए थे जो पाकिस्तान में गए, जो हिंदू मेजोरिटी थी, बाद में उन्होंने या तो पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया इंडिया में उतनी प्रॉपर्टी देकर, या तो एरिया ही छोड़ दिया, समझ आ, ऐसा हुआ है। तो ये होता रहा काफ़ी जमाने तक होता रहा। 1985 में आसाम अकॉर्ड बना, मतलब फिर उन्होंने तय किया, और आसामीज लोगों ने एक डिमांड किया था 1979 में, उन्होंने डिमांड किया था कि भाई आसाम में, चूंकि आसामी लोगों का ये कहना है कि हमारा जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा है, हम इसको बचाना चाहते, तो हम दूसरे लोगों को अंदर आने नहीं देना चाहते, इवन वो दूसरे इंडियंस को भी नहीं आने देना चाहते, ये बात भी याद रखिए आप, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि हमारी जो हम कल्चर को बचाना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, और ये तकरीबन सात स्टेट का यही डिमांड है, याद रखिए। इवन आप जानते हैं, अगर नहीं होंगे तो इंडिया के अंदर मिजोरम वगैरह दो तीन और भी स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर आपको वो स्टेट में जाके रहने के लिए अगर इंडियन भी हो तो एक परमिट लेना पड़ता, इनलाइन परमिट बोलते हैं उसको, क्योंकि छः महीने ज़्यादा रहने नहीं देना चाहते आपको, वो बोलते हैं हमारा कल्चर डिस्टर्ब नहीं होना बाहर के लोगों से। तो आसामी लोगों ने 1979 में एक्सपेक्टेड, मुझे ऐसा याद आ रहा, गैस है मेरा ही, मतलब फिक्स न्यू डेट क्या है, उन्होंने डिमांड किया, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट ने तय किया, और 1985 में एक आसाम अकॉर्ड हुआ, और ये तय किया गया कि 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट जो साबित करेंगे वो बन जाएगा इंडियन सिटीजन, और इसके बाद के लोगों को घुसपैठिया साबित किया जाएगा, और एक पूरा प्रोसेस चालू हुआ, जिसके नतीजे में 2009 में प्रोसेस चालू हुआ, 1918 के एंड में कंप्लीट, 19 तक वो कंप्लीट हुआ, कि 10 साल के अंदर कौन कौन लोग हैं निकाले गए, पहले 40 लाख लोग, 4 मिलियन लोग बाहर हो गए उससे, बाद में उसको रिवाइव किया गया तो 21 लोग अंदर चले गए, 19 लोग बाकी रह गए, मतलब 1.9 मिलियन लोग अभी जो है वो पेपर में डॉक्यूमेंट साबित नहीं कर पाए, जिसमें 13 लाख हिंदू थे, और ये अब ये तो हो गया। तो आसामीज ने सबसे पहले बार नेशनल जो है रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन के लिए डिमांड किया, जो कि उनके लिए तैयार किया, जिसमें 3.1 करोड़ लोगों को उसमें नोट किया गया, उनकी डिटेलिंग ली गई। अब ये तो हो गया। अब CAA जब आया तो क्यों आसामीज ने अपोज किया, भाई का सवाल था भाई, NRC को सबसे पहले उन्होंने डिमांड किया और उनके स्टेट में लागू हुई, CAA को क्यों उन्होंने अपोज किया, CAA को उन्होंने इसलिए अपोज किया कि उनको डर लगा कि अब 13 लाख हिंदू हमारे सीने पे आके बैठ जाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट साबित नहीं कर पाए। देखिए मैं उनको ये नहीं कर रहा हूँ वो इंडियन नहीं है, मैं बिल्कुल ही गलती नहीं करूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो अपनी आइडेंटिटी साबित नहीं कर पाए, चाहे वो 13 लाख हिंदू या 7 लाख मुस्लिम्स, वो 19 लाख लोग अपनी आइडेंटिटी साबित नहीं कर पाए, अगर समझ रहे बात, तो आइडेंटिटी साबित नहीं कर पाए। तो CAA जब पास हुआ तो आसामीज लोगों को अब लगा कि अब ये 13 लाख लोग हमारे पास ही हमारे गोद में रह जाएंगे, चूंकि गवर्नमेंट इनको CAA के थ्रू, चूंकि 5 साल से ये वहां है, इनको नागरिकता दे देंगे, और अगर नागरिकता मिल जाते हैं, समझ रहे आप, तो उनको प्रॉब्लम है, चूंकि वो लोगों को वो नहीं चाह रहे कि वहां वो रहे, समझे, चूंकि आसाम में आसामीज हिंदू आसामी बोलते हैं, आसामीज मुस्लिम आसामी बोलते हैं, बांग्लादेश से ट्रांसफर होकर आए हुए हिंदू बांग्ला बोलते हैं, बांग्लादेश से मुख्तलिफ वक्तों में जो गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया वॉर के टाइम पे, 1971 बांग्लादेश आज़ाद हुआ याद रखे, तो उसका वॉर हुआ था और कई बांग्लादेशी आए, तो 1971 के जो मुस्लिम बांग्लादेशी आए वो भी बंगाली बोलते हैं, हिंदू बांग्लादेशी बंगाली बोलते हैं, और लोकल आसामी आसामी बोलते हैं, वो उससे डिफरेंस करते हैं कि ये घुसपैठिया बोले तो बंगाली बोलने वाला और आसामी बोलने वाला, समझ रहे। तो उनको एक्सपेक्टेशन था कि बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और मेजॉरिटी मुस्लिम निकलेंगे, रिजल्ट आया 19 लाख, वो भी मुस्लिम, उसका सिर्फ 1/4। और फिर अब बर्डन ये आ गया कि वो जो हिंदूज है वो CAA के थ्रू हमारे सिटीजन बन जाएंगे, इसलिए आसाम ने सबसे पहले डिमांड किया NRC का, और अपोज भी सबसे पहले CAA का वही कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो हिंदू जो 13 लाख है वो वापस सिटीजन बने CAA के थ्रू, उनका डिमांड है इनको भेजाया जाए हमारे, या तो स्टेट से निकालो या तो इंडिया से उनको निकालो, कुछ उनका सोल्यूशन करो, और जो कि अभी गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मैं ये बात ही बता दूं, गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया है जो अभी CAA है, उसमें आसाम वगैरह के लिए स्पेशल बातें कही गई है, वो एक्ट पढ़ने की जरूरत है, वो पूरे 60 स्टेट के लिए अलग है वो एक्ट, इस तरह से वहाँ लागू नहीं हुआ CAA, उनके लिए कुछ उसमें स्पेशल पॉइंट्स है, उसको पढ़ने की फिलहाल एक्ट आप ले लेना है, तो उसमें आपको इंशाल्लाह डिटेल्स मिल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले डिमांड भी किया और आप भी सबसे पहले उसको करें, उस डर की वजह से कि इतने हिंदू कहीं हमारे पास ना रह जाए। फैज भाई, NRC के लिए एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? भाई ने सवाल किया कि NRC के ताल्लुक से एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो देखिए, NRC के ताल्लुक से एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स मैं समझता हूँ वही होंगे या कुछ कम ज़्यादा होंगे, जो आसाम में थे। डेट चेंज होंगे, लेकिन डेट हमारे लिए, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए पैरेंट लॉ लगेगा, प्रिंसिपल कानून लगेगा जो कि 1955 वाला है, सिटीजनशिप एक्ट। दूसरे लोगों के लिए आसाम अगर लेके 71 था, जिसके अंदर 87 से पहले का हमको, खुद को अगर हम 87 से पहले पैदा हुए तो साबित करना है, या 87 के बाद जो पैदा हुआ उसको अपने 87 से पहले वालों को साबित करना है कि ये मेरे माता पिता, ये इनसे मेरा रिश्ता है, ठीक है, उतना ही है। तो वो लागू होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एक्सपेक्टेड वही डॉक्यूमेंट जो वहाँ लगे थे, यही आपका सारी चीज़ें जो होती है, लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, और इसी तरह बोनोफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं, रहवासी प्रमाण पत्र होते हैं जो आपको इशू किए जाते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, या कभी कभार रेफ्यूजी सर्टिफिकेट्स, रेफ्यूजी प्रमाण पत्र होते हैं, वो होते हैं, आधार हो सकता मे बी बेस हो, पासपोर्ट उसके लिए हो सकता बेस हो, या फिर बीमा हो सकता बेस हो, बैंक अकाउंट्स उसके लिए, या फिर पोस्टल अकाउंट्स उसके लिए बेस हो सकता है, या और भी जो चीज़ बहरहाल गवर्नमेंट जो डिमांड करें, क्योंकि अब तक कोई सही लिस्ट नहीं आई है। तो आप आसाम में जो लिस्ट थी आप देख ले, लिस्ट ए वो लोगों के लिए थी जो 71 से पहले पैदा हुए, उनके लिए 14 चीज़ें थी, और लिस्ट बी में 8 चीज़ें थी। तो हो सकता है इन्हीं में से कुछ चीज़ें या कुछ और भी डिमांड बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ हो सकता है, लेकिन अगर रेस्ट ऑफ इंडिया में लागू होता है तो प्रिंसिपल एक्ट के तहत वो 87 के डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उससे पहले के 71 वाला आसाम वाला लागू नहीं होगा। बट गवर्नमेंट की तरफ से उसकी कोई लिस्ट नहीं आई अब तक, याद रखिए। तो लिहाजा ये अंदाज़ा ही है जो बातें मैंने आपसे कही। ये बहुत सारे इंडियन मुस्लिम जो अपनी NRC और CAA के थ्रू अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाए, उन्हें बहुत सारे लोग इस वजह से डर रहे क्योंकि उनके उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया जाएगा बाद में। इस वजह से किसी को मुस्लिम का धर्म परिवर्तन ना हो, इस वजह से एक मुस्लिम की स्टेप क्या रहेंगे उस वक्त? भाई ने एक सवाल किया कि लोगों में डर और भय का वातावरण मुस्लिम्स में खासतौर से इसलिए कि अगर वो 5 लाख लोग या जो भी लोग NRC होने के बाद अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाएंगे, तो डर है कि फिर वो गवर्नमेंट उनको हिंदू बना देंगी, या फिर वो हिंदू बन जाएंगे ताकि नागरिकता ले ले, ऐसी बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई बात अब तक नहीं आई है कि नहीं साबित कर सके तो क्या करना होगा। जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, डॉक्यूमेंट नहीं है, इलिटरेट है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, कागज़ पत्र नहीं थे, तो ये तो कह दिया जा रहा है कि आसपास के लोगों से पूछ लिया जाएगा कि 2-4-5 लोग या वो लोग जिनके पास नेशनलिटी मिल चुकी, वो गवाही दे दे कि हाँ भाई इसको मैं पहचानता हूँ, इतने सालों से रहता है, इसके माता पिता को पहचानता हूँ, तो काम हो जाएगा उनका, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपका डर है कि वो इतना खतरनाक हाल हो जाएगा कि इतने इतने लोग बच जाएंगे, तो क्या उनको नागरिकता कैसे साबित करेंगे? देखिए, ऐसा मैं समझता हूँ नहीं होगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इसके लिए एक आसान प्रोसेस निकालेंगे, अगर होता है तो उम्मीद तो करूंगा और गवर्नमेंट से अपील भी करूंगा मैं कि वो ऐसा ना करे, आधार वगैरह को बेस बना ले कि भाई आधार है तो ठीक है, लेकिन अगर करती है तो बहरहाल ऐसा मैं समझता नहीं होगा। खाली आसाम की अगर एग्जांपल ले, अगर 20 लाख लोग आसाम में बचते जो कि 3 करोड़ का स्टेट है, तो 3 करोड़ में 20 लाख अगर लोग बच जाते हैं, तो जो स्टेट जैसा महाराष्ट्र है या आप बिहार ले ले या यूपी जैसे स्टेट ले ले जहाँ 9-10 करोड़ की आबादियां हैं, अगर उनमें ये परसेंटेज वाइज ले ले तो ऐसा पूरे अगर हिंदुस्तान से ले ले तो 30 स्टेट समझ लीजिए, मान ले 30 स्टेट के अंदर अगर हर स्टेट से ये 20 लाख का फिगर भी मान ले, 20 लाख का फिगर भी अगर मान ले, तो आप अंदाजा लगाइए कितने करोड़ आबादी हो रही हो, 5 करोड़ से ज्यादा आबादी, 5 करोड़ बोले तो ये आसाम, 2 आसाम के स्टेट बन जाएंगे उसके अंदर, तो क्या आप ऐसा लगता है 2 स्टेट बनाएंगे गवर्नमेंट अलग, ये नॉन सिटीजन इंडिया के 2 स्टेट और ये सिटीजन ऑफ इंडिया के बाकी स्टेट, पॉसिबल नहीं मेरे भाई। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन बहरहाल जो आपका डर है याद रखिए, वो एक डर है, वो एक गैस है जिसको हम अभी कहेंगे अनुमान है, ऐसा हुआ तो, और उम्मीद है इंशाल्लाह अजीज, अल्लाह ने चाहा तो, ईश्वर इच्छा से ऐसा नहीं होगा और गवर्नमेंट सेंसिबली इस मामले में काम लेंगे। मेरा सवाल है, डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग का मिस्टेक रहा और लैंग्वेज का मसला है तो क्या है? भाई ने सवाल किया, अगर NRC लागू होता है तो, उसी की बात कर रहे हैं, होता है तो डॉक्यूमेंट्स का क्या मामला होगा, स्पेलिंग का क्या मामला होगा, लैंग्वेज का क्या मामला होगा? तो देखिए, ये बड़ा एक संगीन मसला है अपनी जगह, और जैसा मैंने कहा था इकोनॉमिक टाइम्स की मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपको सिटीजनशिप से महरूम कर सकती है, जो है आपको जो है दूर रख सकती है, ऐसा हुआ है। और इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस भी देखे जो बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ एजेंसीज है जो सोशल मीडिया पे चलती है, उन्होंने बनाई, जिसके अंदर कुछ व्यक्तियों के, कुछ लोगों के सिर्फ नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से उनको 3-3, 4-4 साल आसाम के डिटेंशन कैंप्स में रहना पड़ा। एक व्यक्ति की तो हाल में मौत भी हो गई उसी के अंदर, उसके नाम चेंज कराने में उसकी जिंदगी गुजर गई, उसके वकील ने उसे 1 लाख रुपए लेके उसको भी धोखा दिया और वो बेचारा हार्ट अटैक से जेल के अंदर 4 साल तकरीबन गुजार चुका था, मर गया डिटेंशन सेंटर में अंदर। और डिटेंशन सेंटर आसाम की रिपोर्ट के मुताबिक 28 से 32 लोग मर चुके हैं उसमें अब तक, जो 3 से 4 साल की रिपोर्ट है। तो ये आदमी तो डर से ही बेचारा वो हो गया, हार्ट अटैक आ गया, काफ़ी ज़माने से था अंदर, तो उसके नाम में इशू था, तो नाम प्रॉब्लम कर सकता है। और नाम में इशू से ज़्यादा मैं समझता हूँ करप्ट ऑफिसर्स है ना प्रॉब्लम करेंगे लोगों के लिए, ठीक है, नाम में इशू है वो समझ सकता है ना ऑफिसर कि MOHD MD और MOHA MED और MOHA MED मोहम्मद ये एक ही आदमी, लेकिन वो करप्शन या करप्शन के लिए या लोगों को सताने के लिए ये हो सकता है। लोगों का वही तो डर है, एनआरसी वही डर है कि भाई जो पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है और जो करप्शन है उसकी वजह से हम कहाँ तक पहुँच सकेंगे, जेबा खाली कर देना पड़ेगी लोगों को सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए, ठीक है। तो लिहाजा डर तो वही है लोगों का, तो स्पेलिंग ऐसा हो सकता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा जहाँ पेपर लोकल लैंग्वेज से चेंज होकर आपके इंग्लिश में आ रहे हैं तो वहाँ बहुत ध्यान दें। और जिसके मैंने एग्जाम्पल मेरी खुद की आपके लेक्चर के बीच में दी थी, जहाँ मेरा खुद इलेक्शन कार्ड जब पहली बार आया था फैज़ अली सैयद, आज़म अली सैयद, तो जो स्पेलिंग आई थी वैसी थी जिसमें मेरे नाम के कुछ खाली वॉवल्स मिल रहे थे, वॉवल्स, बाकी नाम मेरा था ही नहीं। एफ ए आई जेड मेरा स्पेलिंग है तो वहाँ लिखा था पी एच ए आई जे, फैज, ठीक। तो इतना मसला था, तो अभी कहाँ से साबित करूँगा पी एच ए आई जे और एफ ए आई जेड मैं हूँ। और उसके बाद फैज़ की जगह जो फैयाज बोल देते या फिर घर के नाम होते, एक टी सी पर नाम अलग, बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम अलग, फलां पे नाम अलग, फलां पे नाम अलग, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यूनानिमिटी जिसको कहेंगे, नाम एक साथ होना चाहिए, उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं आसानी के साथ करें। और आजकल सब ऑनलाइन होता है तो बहरहाल स्पेलिंग मिस्टेक्स भी प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर से जब वो चेंज होती है लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, या फिर जब दो नाम होते हैं एक व्यक्ति के और दोनों नाम से डॉक्यूमेंट्स अलग अलग। औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन, नाज बीबी नाम है कैपे, मुस्लिम औरतों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वो टी सी पर है, शादी कार्ड पे क्या लिखा हुआ रहता और उसकी शादी के डॉक्यूमेंट में क्या रहता, वो नाज रहता ही नहीं उसमें, अंजुम फुला, बोले ये उसका स्कूल का नाम था। अरे यार दो नाम, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट पे नाम ही अलग, अब कैसे साबित करेंगे उसकी बीवी थी बोलकर। ये मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़बरदस्त होता है कि एक औरत के दो नाम और दोनों नाम अलग अलग डॉक्यूमेंट, तो शौहर शादी के बाद बोलता मेरे को पहला नाम पसंद नहीं था दूसरा रखता, तो एक तीसरा नाम रहता डॉक्यूमेंट पासपोर्ट पे शौहर के साथ, एक तीसरा नाम जिसके लिए खाली एक एफिडेविट निकाल लेते, एक एफिडेविट बना के पेपर में छाप देते नेम चेंज, बेसिक डॉक्यूमेंट उसके अभी वही नाम से है, बेसिक डॉक्यूमेंट उसके अभी वही नाम से है, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं कम्युनिटी में, जो अपने सरनेम चेंज कर देती हैं औरतें शादी के बाद, बहुत मसला आएगा क्योंकि बाप का नाम अलग, उसका शादी से पहले नाम अलग, बात का सरनेम चेंज वाला नाम अलग। गवर्नमेंट हालांकि डिमांड कर रही थी पैन में आधार में कि पहले तो पति का नाम डालो ही मत कहीं भी, डाल रहे तो पति बोल के डालो, नाम भी मत ऐड कर दो उनका नाम, सेकंड सरनेम मत चेंज करो, फिर भी लोग सरनेम चेंज करके बैठे हुए। तो टीसी के अंदर एक नाम और सरनेम, आधार पे एक नाम और सरनेम, आधार पे बाप का नाम, तो पैन कार्ड में माँ का नाम, तो इधर फलां का नाम, ये बहुत बड़ा मसला है। मैसे और सिर्फ हमारा नहीं, नॉन मुस्लिम में भी यही हाल है, यही हाल है। घर का नाम प्रिया है तो एक डॉक्यूमेंट में प्रिया लिखा हुआ, एक पे प्रियंका लिखा हुआ, एक पे फुला लिखा हुआ, एक पे ये प्रॉब्लम है, याद रखिए। सीरियस लेडीज में बहुत प्रॉब्लम है, चूंकि वो डॉक्यूमेंट बनाते नहीं तो ये प्रॉब्लम होता। डॉक्यूमेंट्स को सुधारना ये जरूरी होगा, स्पेशली जब इतनी डिस्क्रिपेंसी, मैं समझता हूँ ए और ई को एक्सेप्ट कर लेंगे, मोहम्मद और मोहम्मद में कर लेंगे, लेकिन अगर वो नाम ही दूसरा है कुछ तो भी, महमूद है मोहम्मद के बदले या हामिद है मोहम्मद के बदले, समझ रहा, तो बहरहाल फिर मसला हो जाएगा। तो लिहाजा इस मामले में रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है, इस मामले को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए, नाम वगैरह का मामला जो कि आसानी से चेंज हो सकते हैं इदारों में जाके, ना रश करने की ज़रूरत नहीं है, ना भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी नाम का सही होना हर जगह अच्छी बात है, एनआरसी के लिए ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात है ना, हमेशा आपके हर कार्य के लिए। वरना होता है, मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधारते सुधारते सुधारते ऐसा हाल हो गया कि आखिर में हम लोग एक गवर्नमेंट की वेबसाइट थी जहाँ हमको अपना पैन और आधार मेरा वेरीफाई करना था डायरेक्टर्स नंबर के लिए कंपनीज के, उसके अंदर इतना मुश्किल हो गया कि पैन और आधार तक वो वेरीफाई नहीं हो रहे, एक नाम नहीं बताता, क्योंकि फैज़ अली सैयद, सैयद फैज़ अली, वो अलग मानता है, इतना मसला बहर यार, लेकिन ये कंसिडरेबल है, सैयद अली फैज़ अली, फैज़ अली सैयद, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फयाज, फैज़ान, ये होता है हमारे साथ। तो बहरहाल रेक्टिफिकेशन की, तो बहरहाल करेक्शन की ज़रूरत है, एहतियात करना हमारा काम है। भाई एनआरसी को हम लागू नहीं होने देंगे, हम एनआरसी के ख़िलाफ़ है, हम नाम नहीं डालेंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन तैयारी अपनी जगह है। तो तैयारी तो नाम में करेक्शन तो अच्छी बात है ना, आज नहीं अपने बच्चों के लिए काम आएंगे आपकी, वो तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक। तो बहरहाल वो करना है। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पास हो चुका है, याद रखिए, तो अमेंडमेंट था उसका, आज नहीं तो कभी लागू हो सकता ही है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं हुआ तो अभी नहीं हो तो कल नहीं हो, कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक्ट तो बन चुका है ऑलरेडी कि ये करना है इंडिया को, कभी ना कभी, आज नहीं कल हो सकता। तो स्पेलिंग सही होना तो अच्छी बात है, तो वो कराने में कोई हर्ज नहीं, डर से नहीं, खौफ से नहीं, भागो मत, डरो मत, आराम से कराओ, ये अच्छी बात है, जरूरी भी है। जी मेरा ये सवाल है कि सीएबी में मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया? भाई ने सवाल किया कि सीएबी में गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को क्यों शामिल नहीं किया और 6 कम्युनिटीज को जो किया, 3 कंट्रीज से आने वाले। तो देखिए, जो बात हमको पता चली है वो बात ये है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम मुल्क ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम मुल्क है वो मुस्लिम मुसलमानों की सहायता कर सकते हैं, मतलब परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो दूसरे कंट्री से आ रही है चूंकि वो उनकी सहायता कर सकते हैं, लिहाजा हम लोग चूंकि हिंदुओं के पास कोई मुल्क नहीं हम उनकी सहायता करेंगे। इस वजह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम का नाम एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन ये बात किसी को भी मंजूर नहीं कि ऐसा किया जाए। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको अपने ट्वीट में लिख दिया कि ये बात तो अच्छी है कि आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ की हेल्प कर रहे हैं जिस पर जुल्म हो रहा, ज़्यादती हो रही है, उनको तकलीफ और यातनाएं दी जा रही है अपने मुल्क में एक धर्म को मानने की वजह से, तो उनकी हेल्प की जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करना ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, मतलब फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब ये भेदभाव करने वाला कानून है। लिहाजा मैं भी ये कहूँगा कि अगर इतना ऐड कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ इशू खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का डाउट खत्म हो जाएगा और सारी चीज़ें इंशाल्लाह अजीज सॉल्व हो जाएंगी। याद रखिए, बट गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं नहीं बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है वो आकर जो है उसको बचा लेंगे, जिसके लिए किसी ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, मैंने एग्जाम्पल को आपको मैं देता हूँ। उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया था कि एक जगह लोग डूब रहे हैं तो वहाँ डूबने वाले हिंदू भी और मुस्लिम भी हैं, तो एक आदमी अपनी बोट कश्ती लेकर आता है वहाँ और आकर बोलता है कि भाई मैं तो बचाने आया हूँ। जब लोग बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उसकी कश्ती में जगह भी है कि वो सबको ले सकता है, तो बोलता है नहीं हिंदू कौन कौन है इसमें हाथ उठाओ अपना, हिंदू सिर्फ मेरी कश्ती में आ सकते हैं चूंकि तुम मुसलमान है ना। बहुत सारे मुसलमान मल्हारे या फिर जिसको हम कहेंगे कश्ती चलाने वाले हैं वो आके तुमको बचाएंगे, अभी मैं सिर्फ हिंदुओं को बचा रहा हूँ। लेकिन अब बेसिक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, जब तक अगर वो डूब गए तो वो दूसरे 55 मुस्लिम कश्ती वालों को मालूम नहीं हुआ तो केस तो यहाँ हो रहा है ना। वो बोला नहीं नहीं मैं हिंदुओं को बचा रहा हूँ, तुम्हारे बहुत कश्ती वाले मुस्लिम भाई हमारे वो आ जाए कि तुमको बचा लेंगे, तो ये तो दुरुस्त नहीं हुआ। जब तो उनको ज़रूरत है ना तो हमने हेल्प करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा मुस्लिम मुल्क बहुत है इसलिए हम नहीं कर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं जब प्रोसिक्यूशन किसी माइनॉरिटी पर किसी भी मुल्क में होता, देखिए किसी भी देश में होता, उसको सहायता करना चाहिए चाहे कोई भी मुल्क, और भारत इसमें बहुत आगे रहा, ये हमारी हिस्ट्री रही। याद भारत ने ऐसी हर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को हेल्प की, फिर आज क्यों पीछे रह रहा है हमारा मुल्क, डाल दे मुस्लिम को भी उसमें मसला खत्म, बल्कि मैं कहूँगा धर्म निरपेक्ष कर दे, धर्म का नाम ही हटा दे वहाँ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध पारसी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ चाहे वो यहूदी क्यों नहीं होता, ईसाई क्यों नहीं होता, चूंकि यहूदी भी नहीं इसमें, कहीं से भी आता है किसी भी देश से आता है और हमको, या फिर लिमिटेड देश से आता है कि अफगानिस्तान से आता है, पाकिस्तान से आता है, बांग्लादेश से आता है, या और ऐड करके श्रीलंका से आता है, या तिब्बतन हमारे चाइनीज़ भाई आते हैं, कोई भी आते चाहे बुद्ध मजहब को मानने वाले, हम सबको जो है ले लेंगे अगर वो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज अगर है तो। मैं समझता हूँ फिर मसला हल हो जाएगा। क्यों उन्होंने नहीं रखा, उसकी वजह वो खुद जो उन्होंने कोट की, बहुत सारे मुस्लिम देश चुके हैं इसलिए हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकली ये बात समझ में नहीं आ रही और कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ी बॉडी है वो भी इसको पसंद नहीं कर रहा है। हमने देखे पूरे मुल्क में दो ही चीज़ होती है, आधार कार्ड और पासपोर्ट। जैसे इंडिया में रहेंगे तो आधार कार्ड बताना है और बाहर मुल्क गए तो पासपोर्ट, पूरे वर्ल्ड में ये दो ही चलते। फिर ये आप तीसरा एनआरसी, ये इसका क्या कारण बनेगा दूसरा आधार के जैसा, इसके बारे में भाई ने सवाल किया कि जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है और हमारे पास भी है कि आधार भी और हमारे पास पासपोर्ट भी, और दूसरे मुल्क में भी ऐसी होता है कि उनके मुल्क का शनाख्ती कार्ड बिताका वगैरह जो भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में वो होता है और उसके साथ पासपोर्ट होता है, इसी को काउंट किया जाता है और वो होता है। तो क्या इंडिया में ऐसा मतलब हमारे पास आधार भी है और पासपोर्ट भी है तो फिर क्यों? तो याद रखिए एनआरसी के तहत एक कार्ड बनेगा जो कि सिटीजनशिप कार्ड होगा, वो शनाख्ती कार्ड वो आप चाह रहे हैं कि ये भारतीय नागरिक है बोलकर एक कार्ड, क्योंकि वो कह रहे आधार तो खाली आपकी पहचान है लेकिन आपकी वो जिसको कहेंगे सिटीजनशिप नहीं है कि आप यहाँ के वासी है बोलकर नहीं हो, सिर्फ शनाख्त है। पासपोर्ट ये है कि पासपोर्ट आप होल्ड कर रहे हैं कंट्री से आ रहे और जा रहे हैं उनका ये कहना है, लेकिन वो कह रहे सिटीजनशिप। तो एनआरसी जब होगा तो उसका कार्ड आएगा अलग से, जो उनका जो आइडिया गवर्नमेंट का ये कार्ड आएगा जो कि आपका सिटीजनशिप कार्ड होगा और वो उस बेसिस से बनेगा जो आपका रजिस्टर में नाम होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में नाम जब होगा तो फिर आपको एक वो जो कार्ड बनेगा तो वो कार्ड के उसमें है। तो आप ऐसा काउंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट आप चाह रही है कि एक कार्ड सिटीजनशिप का और एक पासपोर्ट, या एक कार्ड या आधार ऐसा बेस बनाना चाह रही है, तो उसका एक अलग कार्ड बनाने का उनका पूरा प्लान है जिससे ये सारी चीज़ें लिंक हो सकती है, क्योंकि अभी उन्होंने पूरा प्लान नहीं बताया हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं, लिंक हो सकती है, बट ये चीज़ों को वो क्रेडिट नहीं दे रहे कि हाँ ये रहेगा तो आपका बन जाएगा, ऐसा अब तक उनके सामने से वजाहत या प्लान या कोई बात अब तक नहीं आई है। फैज भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अपने को नाम करेक्ट कराना है तो बहुत सारे जो खवातीन रहते हैं तो उनकी शादी होती है तो शादी से पहले जैसे उनका बाप के साथ नाम जुड़ा रहता है बाद में शौहर के साथ, तो डॉक्यूमेंट्स कैसे क्लियर कराएंगे उनके मामले में कैसे होंगे? भाई ने सवाल किया कि एक औरत है शादी से पहले वालिद का नाम था, शादी के बाद जो है उसके पति का नाम लगा देगा, पहले पिता का नाम था, तो वो कैसे प्रूफ करे? उसको दो चीज़ें प्रूफ करना पड़ेंगी, पहला प्रूफ करना पड़ेगा ये पति है और वो पिता है, और वो पिता साबित कर सकती बर्थ सर्टिफिकेट से, टीसी से या बोनोफाइड से या फिर कॉलेज की डिग्री से, और पति साबित कर सकती वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट से, ठीक है, और मैरिज के बाद कोई चीज़ जिसमें उसके ऐसा पैन कार्ड में चेंजेस आए अगर बाय चांस है जो भी, तो ये दो चीज़ें कर दे तो हो जाएंगे, वो कोई सीरियस इशू नहीं है कि पति का नाम था और पिता का नाम था, वो नाम में डिस्क्रिपेंसी नहीं माना जाएगा। डिस्क्रिपेंसी यहाँ हो सकती है कि नाम अलग सरनेम अलग था, अब सरनेम बदल गए, यहाँ थोड़ा डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, बट वो भी कॉमन है चूंकि इंडिया के अंदर नॉन मुस्लिम में तो ये प्रथा है, एक सिस्टम है कि वो अपने पति का सरनेम भी ले लेती है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए भी कोई बीच का रास्ता गवर्नमेंट निकालेंगी, बट उसको सिर्फ इतना ही साबित करना ये पति है ये पिता है, पिता के साथ एक डॉक्यूमेंट, पति के साथ एक डॉक्यूमेंट एंड इट्स फिनिश, ये हो जाएगा। किसी ने उसी से मिलता जुलता एक सवाल किया है, नाम किस तरह लिखना चाहिए, पहले नाम लिखे या सरनेम लिखे, क्योंकि यहाँ पर पहले सरनेम लिखते हैं बाज नाम वगैरह अरब में, पहले नाम लिखते हैं क्या करें। देखिए आप नाम पहले लिखे या बाद में लिखे इसमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि सरनेम जो होता है वो लास्ट नेम होता है इंग्लिश के मुताबिक, ठीक है, और जब बोला जाता है तो लास्ट बोला जाता है, जब लिखा जाता है तो फर्स्ट लिखा जाता है, ये सिस्टम है। आप मेरा नाम ऐसा मिसा, मैं मेरा नाम बार बार क्यों दे रहा हूँ, मैं मशहूर नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं एग्जांपल चूँकि किसी और का दूंगा तो लोग परेशान होते हैं, फैज़ अली सैयद है, ठीक है, लेकिन जब इसको लिखा जाएगा तो सैयद फैज़ अली लिखा जाएगा, लेकिन जब बोला जाएगा तो फैज़ अली सैयद बोला जाएंगे, चूँकि सरनेम इज़ लास्ट नेम बट रिटर्न फॉर्म में पहला, तो आप कहीं भी लिखेंगे फैज़ अली सैयद तो जब मेरा टिकट होगा या वो होगा तो कैसा लिखाएंगे ना मालूम, सैयद कॉमा फैज़ अली, यही होता है सिस्टम ही ऐसा, याद रखिए। तो आप किसी का नाम मिडिल नेम के साथ रहता, मिडिल नाम मतलब वालिद का नाम मिडिल नेम होता है, याद रखिए, तो मिडिल नेम के साथ मेरा नाम होता है फैज़ अली आज़म अली सैयद, अब इसको कैसा लिखा जाएगा, सैयद फैज़ अली सैयद आज़म अली, क्योंकि सरनेम दोनों के साथ लग जाएगा, सरनेम जैसे पासवर्ड होता है ना, सरनेम फैज़ अली आज़म अली, जब अलग लिखेंगे तो सैयद फैज़ अली सैयद आज़म अली, क्योंकि सरनेम दोनों का है, समझ रहा, तो इस तरह से होता है, तो ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले लिखते हैं बाद में लिखा, पेपर पे आपने लिखा फैज़ अली सैयद या सैयद फैज़ अली, कोई मसला नहीं, आप ही वो है, सैयद आगे लगो सैयद पीछे लगो, या आप खान है पठान है या फिर शर्मा है वर्मा है पांडे है और जो भी बहरहाल हो सकता है, तो ये आगे पीछे बहरहाल उसमें होने से कोई फर्क नहीं होता है। सर मेरा सवाल ये है कि सिटीजनशिप ये एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी मुल्क के लिए, और ये एक्ट भी जैसा आपने बताया कि बहुत पहले का है, तो इसकी अवेयरनेस पहले से क्यों नहीं की गई कि आपको ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर रखो। दूसरी जो ये चीज़ है, ये एक्ट है कभी भी लागू हो सकता है या जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो ये पहले से या फिर इससे पहले भी हमने देखा गया कि जैसा नोटबंदी है डिनोमिनाइटेशन, उसमें भी ऐसा किया गया कि पहले से प्रिपरेशन नहीं, सडनली कोई भी चीज़ ला ली जाती, तो इसके बारे में कुछ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आधार सेंटर है या डॉक्यूमेंटेशन के सेंटर है, इसकी अवेयरनेस या इसमें ज़्यादा ही नहीं दिखती है, कहीं कहीं पर ढूंढना पड़ता है हमें कि यहाँ पर हो रहा है या फिर कुछ दूसरी जगह पर हो रहा है, तो ना लीडर कोई इसके बारे में पहल करते हैं ना हम लोग भी इसमें। और एक सवाल ये भी है कि जो हमारे नाम जो है वो दो दो तीन तीन चार चार रहते हैं, जैसा अभी फरहानास या चार चार पांच पांच नाम आगे से जुड़ा दे रहे हैं, लेडीज़ में ज़्यादातर होता है, तो ये सारी चीज़ा। मैंने सवाल किया कि इस लॉ की प्रायर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई, अगर ये 1955 का एक्ट है तो हमको क्यों नॉलेज नहीं थी। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये हमारी कमजोरी है कि मैंने कहा ना, हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं वो हमारा कानून है, संविधान है, हमको उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका हम इल्म हासिल ही नहीं करते, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ये संविधान का हम नॉलेज गेन करें ताकि बेसिक क्या चीज़ है इसके अंदर हमको पता चले, तो लैक ऑफ नॉलेज थी। सेकंड भाई का सवाल प्रश्न था, सवाल था कि गवर्नमेंट ने पहले से इन्फॉर्म कर देता तो हम उतना डरते नहीं थे या पब्लिक उतना, और ये बात सही है, अगर गवर्नमेंट प्रायर इन्फॉर्मेशन देती कि ये एक्ट 2014 में बोलती कि 2019 में आने वाला है और आपके पास 5 साल है सारे काम करने के लिए या 10 साल है आपके पास, और ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम किसी को नागरिकता देना चाह रहे किसी को हटाना चाह रहे, हम इसलिए कर रहे कि हम जानना चाह रहे कि हमारे भारतवर्ष में कितने नागरिक है, जैसा आधार वगैरह भी हुआ ना, इतना अपोजिशन नहीं हुआ, लोगों ने सिर्फ ये बोला कि इन्फॉर्मेशन का क्या होगा, डेटा लीक तो नहीं होगा ये वगैरह वगैरह, उसके अलावा लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया उसके लिए, अगर इस तरह से स्मूथली लेती तो मसला नहीं होता। रहा मसला पहले से इन्फॉर्म नहीं किया कि आपने डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल किया, बहुत से लोग यहाँ भी एग्जाम्पल दे रहे कि आपने कहा डिमोनेटाइजेशन होगा तो काला धन पकड़ा जाएगा, आप बोल रहे एनआरसी होगा तो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, लेकिन जब कोई काला धन मिला नहीं अब कुछ घुसपैठिया मिलने वाला ही नहीं, लोग ही सोचिए। तो अगर गवर्नमेंट अचानक ना लाती है और अचानक नाला की अगर ये कर लेती तो मैं समझता ये लोग आसानी से कबूल करते और अच्छे अंदाज से बताती, उसकी नियत का इजहार करती, शक में नहीं डालती, कवानीन ऐसे पास नहीं करती, क्योंकि अभी गवर्नमेंट अपने आप को हिंदुत्व का सपोर्टर कहती है, तो लोगों को सेकुलरिज्म नज़र नहीं आ रहा, जिसके नतीजे में वो डर रहे हैं। तो अगर वो बताती तो ये मसला हल होने में, मतलब ये मसला आसानी से हल होता और लोग बना भी लेते। जहाँ तक आपने कहा कि अवेयरनेस के लिए क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आधार का आधार सेंटर कहाँ है वही नहीं मालूम लोगों, तो मैं ये कहूँगा याद रखिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, ये कानून अगर बाकी रहता है, ठीक है, अगर आवाम इसका साथ देती है और अगर ऐसा होता है, गवर्नमेंट इसके अंदर चेंजेस लाती है, इसको ढीला करती है, तो बहरहाल फिर अगर डॉक्यूमेंट बनते हैं तो मैं अपील करूँगा याद रखिए हर जगह इसका अवेयरनेस की जाए और हर जगह सेंटर्स खोले जाएँ, बल्कि प्राइवेट एजेंसीज भी इसके सेंटर्स लें। और मैं तो ये अपील करूँगा कि हर मस्जिद, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर रिलीजियस प्लेस, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो और ये हो और चर्च हो, सब लोग यहाँ कर ले, चूँकि यहाँ तो हर आदमी आता ही विजिट करने के, और यहाँ सिस्टम बना ले कि आधार भी बनता है, पैन भी बनता है, यही बनता है, डॉक्यूमेंट करेक्शन होते हैं और ये सेवा केंद्र वगैरह गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं। लेकिन मसला ये कि हमने अपने रिलीजियस प्लेसेस को फिक्स कर दिया, खासतौर से मस्जिद को देखिए एसेट होता है, जुमा में ज़्यादा ज़्यादा काम आता है, पूरा दो फ्लोर, बाकी टाइम पूरा खाली यूज़ नहीं करते। मंदिरों को देखिए बड़ी बड़ी ज़मीनें थे, लेकिन कभी कभार मेले वगैरह या जत्रा वगैरह होती है तो लगता है बाकी तो पूरा टाइम खाली है साल भर, क्यों ना यूज़ किया जाए इन तमाम चीज़ों को, कि एक सेटअप कर दिया जाए, एक चीज़ बना दी जाए जिसमें लोग आकर उनके आधार, पैन और सब, मुस्लिम हिंदू सब फायदा उठा सकते हैं ना, चाहे मस्जिद में बनाओ, चाहे मंदिर में बनाओ, चाहे गुरुद्वारों में, चाहे चर्चों में हो, बेनिफिट तो सबको होगा। तो मैं अपील करूंगा रिलीजियस लीडर से कि ऐसा कुछ करे कि डॉक्यूमेंटेशन बनाना, करना, चेंज लाना वगैरह आसान हो। एनआरसी के लिए स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल ये काम होना चाहिए ताकि लोगों को, मानवता को, इंसानों को इस चीज़ की सहूलत हो। भाई ने एक सवाल किया था कि नाम जो लोग दो दो तीन तीन चार चार रख लेते हैं, और भाई ये बात तो मैंने भी कई बार देखी है और मैं मजाक से भी कभी कहता हूँ कि कोई आ जाए तो एकदम इंसान आता है तो हम बोलते उस नाम बोल रहा हूँ फुलां फुलां फुलां फुलां फुलां, आप बोलते बाकी लोग कहाँ हैं, खरे नहीं ये तो मेरा ही है, अभी अब्बा का बाकी है, आप समझ रहे, ऐसा होता है। मेरा नाम एक बार एक मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा, उसने उठा के देखा, अरे सर इतना बड़ा नाम, मैंने कहा छोटा कर दूँ, तो हंसने लगा, हालांकि मेरा नाम बहुत बड़ा नहीं है, ठीक, लेकिन वालिद के नाम के साथ लिख दे तो बड़ा हो जाता है वो, ठीक, फैज अली सैयद, आजम अली सैयद, तो कितने छः हो गए ना, तो इतना लंबा देख के बोलूँगा अरे सर इतना बड़ा नाम, मैंने कहा छोटा कर दूँ, फिर मैंने कहा उसको ये मेरे मिडिल नेम के साथ, अच्छा सर तो मेरा नाम से फैज अली सैयद और वो आजम अली मेरे पिता मिडिल नेम के साथ, निकाल दो तो फैज अली से तीन ही लफ्ज इसके अंदर फिर भी, लेकिन ये आज के जदीद दौर के हिसाब से मैं समझता हूँ नाम छोटे होना चाहिए, तो इसलिए हमने अपने बच्चों के नाम में वो अली भी निकाल दिया था, वो खाली सिंगल नेम विद सर नेम, और यही होना चाहिए एक्चुअली, नेम एंड सर नेम, ठीक। बहरहाल तो ये बड़े बड़े नाम होते हैं, खासतौर से लड़कियों का, आपने कहा कि फुला फुला फुला फुला फुला, मतलब इतने नाम उसके अंदर ऐड होते हैं, क्या करें, आपका नाम चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको रखने का पूरा अधिकार और इख्तियार है। हमारे साउथ इंडियन भाइयों के नाम तो इतने बड़े होते हैं कि ना उनको रेलवे का फॉर्म पूरता है, ना उनका कोई नेट के ऊपर फॉर्म फिल होता है बेचारों का, पासपोर्ट के अंदर भी नाम नहीं आते, फलां फलां फलां पिल्ले ये वो आखिर में आके उसका नाम, कोई बात नहीं, बस कोशिश ये हो कि सब जगह फिर एक ही नाम हो, कितना भी बड़ा नाम है नो डाउट नो मैटर, बट पूरा नाम है, सरनेम आगे पीछे होने में कोई मसला नहीं, नाम आगे पीछे नहीं होना, फिर चार अल्फाज का नाम है आपका तो आपका सरनेम इधर और इधर लग सकता है, लेकिन नाम है पूरे इधर उधर उधर इधर वो नहीं होना, अगर एक जैसे है नो मैटर कोई मसला नहीं, नाम कितना ही बड़ा हो कोई मसला नहीं, नाम एक जैसा है आगे पीछे नहीं होता सरनेम छोड़कर, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, रखने में कोई हर्ज नहीं और रहने में भी कोई हर्ज नहीं, डॉक्यूमेंट में कोई हर्ज नहीं, बट सिंपल नाम सादे और छोटे नाम करना बेहतर है मैं समझता हूँ आगे की हालत के हिसाब से। जी एक सवाल ये है कि जो NRIs है मुस्लिम NRIs है उनको अगर से भारत की या इंडियन सिटीजनशिप लेना है तो क्या वो ले सकते हैं? भाई ने प्रश्न किया, सवाल किया NRIs का इसमें क्या मामला है, तो देखिए NRIs जो होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं जो बाहर जॉब करते हैं लेकिन वो इंडियन ही होते हैं और इंडियन पासपोर्ट पे ही होते हैं, अगर उन्होंने किसी और मुल्क का पासपोर्ट ले लिया तो फिर तो उनका पासपोर्ट इंडियन चला जाता है, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल नेशनलिटी नहीं होती है और उनको एक कार्ड इशू होता है जिसको ओवरसीज इंडियन या PIO जिसको कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये दो कार्ड इशू होते हैं इन लोगों को, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में था और मैं सऊदी में जॉब कर रहा हूँ तो मैं NRI हूँ, क्योंकि सऊदी में कभी नेशनलिटी नहीं मिलती आपको वहाँ, तो मैं NRI हूँ, लेकिन मैं कनाडा जॉब कर रहा हूँ तो मैं NRI भी हो सकता हूँ या फिर मैंने इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया होगा कभी, हालांकि मेरा NRI अकाउंट हो सकता है उसके बावजूद भी, हाँ ठीक, क्योंकि मैं इंडियन ओरिजिन का पर्सन हूँ, तो यहाँ दोनों में डिफ्रेंशिएट करते जो NRI है एग्जैक्टली जो किसी मुल्क में इंडिया से दूर जाके काम करते हैं लेकिन वो इंडियन पासपोर्ट पर है उनको भी ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा NRC में इंक्लूड होने के लिए, ये बात याद रखिए उनको भी करना है, लेकिन जहाँ तक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए कुछ भी नहीं, इसलिए कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन ओवरसीज जो लोग रहते हैं वो लोग ऑलरेडी किसी मुल्क की नेशनलिटी ले चुके होते हैं, उनको गवर्नमेंट सिर्फ एक कार्ड इशू करती है ताकि उनको जब इंडिया आना है तो उनको इंडिया में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये बेनिफिट होता है। जैसा मैं UK जाके सेटल हो गया तो मुझे कार्ड मिल जाता है, ताकि मुझे जब भी इंडिया आना मुझे वीज़ा नहीं लगता है। जबकि दूसरे यूके से आएंगे अगर वीज़ा फ्री नहीं है इंडिया उनके लिए तो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा इंडिया का। तो ये बेनिफिट मिलता है बस वो कार्ड का, बाकी आप इंडियन नेशनल रहते ही नहीं हैं, आप अमेरिकन यूएस सिटीजन हो जाते हैं। तो अगर आप प्योरली एनआरआई हैं, इंडियन पासपोर्ट पर हैं, ड्यूअल नेशनलिटी इंडिया में होती नहीं है, तो लिहाजा आपको भी एनआरसी अगर होता है पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। बाकी लोगों के उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा जो इंडियन है ही नहीं ऑलरेडी, इंडियन ओरिजिन के हैं या ओवरसीज इंडियन से, उनको इंशाल्लाह इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि जो एक्ट एक बार बन चुका है क्या वो रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर से जो एजिटेशन हो रहा है या प्रोटेस्ट जो हो रहा है, मतलब जो पब्लिक कर रही है, वो इम्प्लीमेंट ना हो, रिवर्सिबल हो सकता है क्या किसी कंडीशन में, या हिस्ट्री में ऐसा हुआ है क्या कभी? जज़ाकअल्लाह भाई ने एक सवाल किया, क्या कोई एक्ट बनने के बाद रिवर्स होता है? ऐसा हो सकता है, याद रखें ये सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन जिसके लिए पिटिशंस वगैरह डालना पड़ता है, पिटिशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं, कोई एक्ट को बिल के अगेंस्ट पिटिशन और भी डाल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम एक्ट के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकता है, बड़े हाई लेवल के उसमें जजेस और लोग उसमें शामिल होते हैं, और उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने के बाद किसी एक्ट को वापस लिया जा सकता है। पास्ट में ऐसा हो चुका है, कुछ एक्ट्स बने और एक्ट्स बनने के बाद उनको वापस लिया गया है, याद रखिए। तो ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है, बट ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। आप अपना जिसकी कहेंगे पिटिशन वगैरह डाल के उसमें क्या खामियां हैं या क्या कमियां हैं बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बेटर समझे तो इसको चेंज भी किया सकता है, वरना अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें चेंजेस ना लाए तो फिर कोई भी चीज़ इसको चेंज नहीं कर सकती है। यानी जो काफ़ी अरसे से बाहर मुल्कों में रह रहे और जो जेलों में बंद है उनके लिए क्या है? और अभी आपने बताया अली हटा दिया आपने, तो मैं तो अली हटा के ज़रा बच्चे से हटा दिया था मैंने, एक बच्चे के, बाकी बच्चों को मैंने रखा, और अभी ये फिक्र हो रही कि ये अली हट गया तो अब वालिद, हमारे वालिद का नाम भी जैसा अली लगे हुआ है, मेरा भी है, और बच्चे का है अली हट गया, तो इसका अगर भाई ने सवाल किया कि एक तो ये कि जो जेलों में लोग हैं और जो बाहर लोग रहते हैं जो आ नहीं पाए हैं एनआरसी में कैसे इंक्लूड होंगे, ये पूछना चाह रहा। तो देखिए, जो लोग जेलों में उनके लिए प्रोसेस किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के थ्रू उनका पूरा काम किया जाएगा, जिसके लिए उनके घर वाले उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट वो जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उनके बदले मैं ये साबित कर सकते हैं, वो उसके लिए एक प्रोसेस होगा जो गवर्नमेंट करेंगी उसके थ्रू होगा। रहा दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल आपका जो था कि नाम बच्चों के नाम में अली था और मतलब दादा के नाम में था, आपके नाम में था, लेकिन आपके बच्चों के नाम में नहीं है। तो देखिए, नाम जहाँ तक है तो नाम में कुछ भी चेंज हो सकता है, और ये नाम का पार्ट है, मेरा नाम फैज़ अली, लेकिन मेरे बच्चों के नाम के आगे हमने अली निकाल दिया, ठीक है, इसलिए ज़रूरत नहीं, नाम है मेरे बच्चों के नाम ही उतने, मेरा नाम ही उतना था, सैयद सरनेम है, फैज़ और अली नाम है मेरा, मैं अपने नाम को अपने बच्चों के नाम में वो कर सकता हूँ चेंज, समझा? तो ये नाम के आगे हमारे पास क्या होते हैं अलकाब वगैरह, ऐसा मोहम्मद है, हर मुस्लिम के नाम के आगे मोहम्मद, हर मुस्लिम औरत के नाम के आगे या पीछे फातिमा, तो ये नाम नहीं है फातिमा एक्चुअली, ये अगर माँ के बाद बेटी निकाल दे तो कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन माँ के नाम में हर जगह फातिमा होगा, फुला फातिमा, बेटी के नाम के अंदर सिर्फ उसका नाम जो मरियम है तो मरियम है सिर्फ उसका, ये समझ रहे आप? तो लिहाजा मुस्लिम नेम में ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती है, तो लिहाजा अगर आपके नाम में अली था, आपके वालिद के नाम में अली था, उनके वालिद के नाम में भी अली था, बच्चों में निकाल दिया तो नाम में निकाला, लेकिन सरनेम आपको वही होंगे जो भी था, सरनेम वो है, बच्चे का नाम आपने चेंज कर दिया, उसमें कोई मसला नहीं, वो थर्ड समझो बोलेंगे, इनिशियल नहीं क्या बोलेंगे उसको, बाद में कोई चीज़ जो अटैच की जाती है, जैसा पहले अटैच की जाती है कुछ चीज़ें बाद में, तो ये वो था, आपने सिर्फ अली निकाला, वरना सरनेम वही है और बच्चे का नाम ही आपने वो रखा, तो आपका नाम ही फुला अली था, उसका नाम अली है ही नहीं उसके अंदर, आपने खाली नाम रखा, सरनेम आपका सेम, और ये काफ़ी है साबित करने के लिए कि बाप के नाम के अंदर अली है, बेटे के नाम में उसे को फर्क नहीं पड़ा, चूँकि वो सरनेम नहीं है। किसी ने सवाल किया कि क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो, मतलब इंडियन सिटीजन ना हो, क्या वो यहाँ इंडिया में सिटीजनशिप ले सकता है? किसी ने सवाल किया, क्वेश्चन क्या, प्रश्न क्या, कोई मुस्लिम, ये सीए नहीं, उनका प्रश्न अलग है, क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति इंडिया में आकर जो इंडियन नहीं है, मतलब पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, बांग्लादेशी, अमेरिकन है, यूएस है, सऊदी है, कोई भी है, मलेशियन है, इंडोनेशियन है, वो आके क्या इंडिया में सिटीजनशिप ले सकता है? तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी मजहब का मानने वाला भारतवर्ष में आकर अगर 11 साल रहता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, चाहे किसी भी धर्म का हो। सीएए के अंदर खाली बेनिफिट ये है कि 5 साल में दे दी गई और इलीगल माइग्रेंट्स को भी दे दी गई, उसके अंदर लीगली आपको आना पड़ता है और 11 साल में आप नेशनल बन जाते हैं। ये लॉ पहले से है, ये सिटीजन एक्ट 1955 के अंदर पहले से है, 11 साल, 12 साल और 14 साल का पहले से ये अलग अलग है कि 14 साल में 11 साल रहो कम अज कम, 11 साल में 12 महीने से ज़्यादा दूर ना रहो, उसका है, बट एक रफली बोल रहा हूँ 11 साल से 14 साल के बीच में अगर पाकिस्तानी मुस्लिम भी आके इंडिया में रहता है और इंडियन सिटीजनशिप को लीगल माइग्रेशन उसका याद रखिए, ये लीगल माइग्रेशन करके आता है, ठीक है, वो है। सीएए ने क्या किया मालूम, सीएए ने पहला बेनिफिट ये दिया कि 11 साल को 5 साल कर दिया, 31 दिसंबर 2014 कर दिया है ना, 5 साल कर दिया। सेकंड ये क्या, इलीगल को भी लीगल कर दिया उसने, जबकि अगर लीगली आए को पाकिस्तानी मुस्लिम आकर ले वो हो सकता है, जिसकी मैं जीती जागती मिसाल आपको दे सकता हूँ, अदनान सामी एक मशहूर गायक है, म्यूजिशियन है ना, पहचानते होंगे, वो इंडियन है, ऑफिशियली वो पाकिस्तान से आया और उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया, वो और उसकी वाइफ दोनों इंडियन है। तो हमारे पास लॉट्स कई एग्जाम्पल ऐसे, मैंने खाली चूंकि पॉपुलर है सेलिब्रिटी बोल के नाम लिया, और आप कहीं ले सकते। तो आज भी पाकिस्तानी, अफगानी, बांग्लादेशी मुसलमान अगर इंडिया आना चाहे, लीगली आकर, लीगली रहकर इतने साल यहाँ की नेशनलिटी ले सकता है, कोई मसला नहीं। बस सीएए ने क्या किया, छूट क्या दे दिया, 5 साल में कर दिया, एक तो 11 साल को उन लोगों के लिए, और इलीगल माइग्रेंट्स को भी अगर नॉन मुस्लिम है ये 6 रिलीजन में, तो वो सीएए के थ्रू क्या हो जाएंगे, लीगली इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। जबकि इसमें अगर आप लीगली कंट्री में आते हैं इंडिया में लेना चाहते हैं तो सिटीजनशिप इंडिया की लोग ले सकते हैं, याद रखिए। तो मुस्लिम के लिए सिटीजनशिप इंडिया की बैन नहीं है, सीएए के आने के बाद भी बैन नहीं हुई, वो अपने प्रोसीजर से आए, 11 साल गुजारे, 11 से 14 साल वो आज भी बन सकता है, याद रखिए। ये एनआरसी से मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ खास नुकसान हो सकता है क्या? मैंने एक सवाल किया, क्या एनआरसी से मुस्लिम कम्युनिटी कुछ खास नुकसान हो सकता है? देखिए, एनआरसी का नुकसान और फायदा जब वो लागू होगा सबको बराबर होगा, खास नहीं। सीएए का मसला है वो मुस्लिम्स को छोड़ देता है तो मुस्लिम को खास नुकसान हो सकता है जो साबित ना कर पाए अपनी सिटीजनशिप, समझ रहे? तो एनआरसी का कुछ भी नहीं, बल्कि एनआरसी का जो भी होगा सबको होगा। लेकिन इतनी बात हम कह सकते हैं, गरीब पिछड़े हुए वर्ग और आदिवासी इनको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि प्रूफ करना डॉक्यूमेंट है जिनके पास नहीं होता टफ है। बट गवर्नमेंट ने जो Q&A अभी बताया, मैं जो बता रहा हूँ 20 तारीख को जो आया, उसमें ये कहा कि हम दूसरों से पूछताछ करके उसको भी दे देंगे, ठीक है। तो लिहाजा खास नहीं, लेकिन CAA के अंदर है मसला, जिसको लोग ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, NRC से बाहर निकाले गए, फिर हिंदुओं ने, सिखों ने, जैन ने, पारसी ने, क्रिश्चियंस ने, बुद्धों ने अप्लाई किया CAA के थ्रू, वो अंदर आ गए, मुस्लिम नहीं आ सकते, लोग ऐसा समझ रहे हैं उसको, ये कॉमन थिंकिंग है। ये कहाँ तक सही मैं नहीं जानता हूँ, इसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इसको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है गेम, बट लोग कह रहे हैं, और ये गेस बहुत हद तक सही हो भी सकता है, मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इसको। एक व्यक्ति को आपने NRC के थ्रू निकाल दिया, जैसा आसाम ले लीजिए एग्जाम्पल, 19 लाख लोग निकाल दिए गए, 13 लाख लोग रीअप्लाई कर रहे हैं CAA के थ्रू, 13 लाख लोग अंदर आ जा रहे हैं CAA के थ्रू, और 7 लाख लोग बच जा रहे जो मुस्लिम हैं। तो ये डर सही है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो CAA के अंदर थोड़ा मुस्लिम डर है, क्योंकि ये धर्म के तरफ बात करता है ये कानून, बाकी NRC का जो भी होगा वो सब पे होने वाला है, ज़्यादातर लेकिन कमज़ोर लोगों को, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, जो आदिवासी लोग हैं, SC ST है, घूमने फिरने वाले लोग हैं, जो एक मुल्क से मतलब एक स्टेट से दूसरे, उनको काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता है। CAA का तो नुकसान बिल्कुल वाज़े है कि उसमें धर्म की बात की गई, जिसकी वजह से अपोजिशन हो रहा है, और ये भी थिंकिंग कि इधर से निकालो, इधर से ये लीगल हो गए और मुस्लिम इलीगल हो गए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इस पे भी एक जिसको कहेंगे कानूनी नज़र से डिबेट की ज़रूरत है। मेरा आपसे सवाल है, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर आपका जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है इतने डिटेल में, और काफ़ी ईजी हुआ। और शेख, इस्लामिक व्यू पॉइंट से मुझे ये जानना था कि प्रोटेस्ट जायज़ है क्या? भाई ने सवाल किया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोटेस्ट करना दुरुस्त है? तो याद रखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, याद रखिए, जिसके थ्रू हम अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं, या जिसके थ्रू बने हुए कानून में जो कमजोरियाँ या जो मसला है या तकलीफें हमको आ रही हैं, हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचा सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं, याद रखिए, कि आप प्रोटेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, चूँकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे किंगशिप है, बादशाह होते हैं, तो किंग का फैसला तो अल्टीमेट होता है, तो वहाँ तो आप एहतजाज नहीं कर सकते। बट इंडिया में तो ये हमारा कानूनी हक है, और अगर ये हक को हम एक्सरसाइज ना करें ये सोच के कि इस्लाम में ये नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जो कि हुआ जब ये प्रोटेस्ट चालू हुए तो मुस्लिम सबसे पहले तो पीछे रहे, नहीं वो जायज नहीं, कैसे नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है, मालूम आपको, एक हेल्दी, एक अच्छे रिपब्लिक की, एक अच्छी डेमोक्रेसी की, एक अच्छे गणतंत्र की पहचान ये होती है कि उसमें प्रोटेस्ट होता है, लोग खुलकर बात कहते हैं, लोग जो बात अपने खिलाफ समझते हैं उसको बोलते हैं, अपने डिमांड्स को रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, और ये हक है हमारा, आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हक देता है अपनी खुलकर स्पीच करने का और अनआर्म्ड कलेक्ट होने का और जमा करने का अपने आप को, तो ये हक है संविधान के अंदर दिया गया, आप इस हक को एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको छोड़िए मत, चूंकि डेमोक्रेसी है। हाँ, जहां फतावे दिए गए उल्मा ने नहीं कर सकते वो कंट्रीज है जहां किंगशिप होती है, किंगडम होता है, किंगडम के अंदर ये अलाउड नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी का तो पार्ट है, अटूट हिस्सा, अगर ये छोड़ देंगे आप तो कुछ भी नहीं होता, मुख्य हो गए आप, आपको बोला जा रहा है बोलिए, आपको क्या पसंद नहीं है, आप कैसे बोल पाएंगे, आप बोल रहे नहीं मैं नहीं बोलता, तो ये तो बहुत डेंजरस पार्ट है, बोलिए, ये आपका मौका है करने में। लेकिन जब भी प्रोटेस्ट होगा, इस्लामिक व्यू भी यही है और दुनिया भी यही कहती है, कानून भी कहता है, पीसफुल प्रोटेस्ट। और कोई कहे इसकी दलील क्या है कि प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, इसकी दलील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब किसी बुराई को होता देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सको तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सके तो दिल में भरा जाना, थर्ड स्टेप है ना, ये भूल जा रहे हैं स्टेप्स। तो डेमोक्रेसी में आपको बोलना है, हाथ से रोको से मुराद आप ये मत समझिए फिजिकल लड़ना है, नहीं नहीं, हाथ से रोको मतलब हाथ का इस्तेमाल करो उसके लिए क्या कर सकते हैं, समझ रहे आप, ठीक है। तो बहरहाल हाथ का इस्तेमाल कीजिए आप, हाथ का इस्तेमाल राइट काइंड ऑफ वोट के लिए हो सकता है, सही आदमी को वोट दे, हाथ इस्तेमाल होता है उसके अंदर, हाथ का इस्तेमाल हो सकता है कोई आगे बढ़ा तो रोक कर कि मेरे भाई गलत काम मत कर, ये भी हाथ का इस्तेमाल है, ठीक है। फोर्स भी यूज हो सकती है हाथ के इस्तेमाल, बट वो कॉमन पीपल को लिए नहीं है, वो हुकूमत के लिए होंगे, ठीक। तो हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे, फिर जबान का करेंगे, और फिर दिल में बुरा, आप दिल में बुरा जानते बैठ रहे प्रोटेस्ट गलत, अच्छा दूसरी गलत है मुस्लिम से क्या है, प्रोटेस्ट बोले तो अल्लाह के अलावा किसी और से मांग रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना भी नॉलेज नहीं है आपका, प्रोटेस्ट को क्या बोल रहे कुछ मुस्लिम्स, या गैरुल्लाह के सामने मांगना है बोले। एक बच्चा अपने वाली से जिद करा कैडबरी के लिए, तो आप ये बोलेंगे बड़े गैरुल्लाह से नहीं मांगना, अल्लाह से मांगो जाओ, नहीं अल्लाह से ही मांग रहा हो बच्चा, लेकिन बच्चे को पता है अल्लाह ने बाप को जरिया बनाया है, तो ऐसे जरियों को आप शिर्क थोड़ी बोल सकते हैं, आप बात को समझिए। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि ये गैरुल्लाह है, हुकूमत गैरुल्लाह है, तो आप उससे मांग रहे, मतलब आप डिमांड कर रहे हैं हमको हक दो, नागरिकता दो, ये दो वो दो, तो बोले ये शिर्क हो गया, अरे नहीं भाई ये शिर्क नहीं होगा, ये सबब के तहत जब बात की जा रही है तो शिर्क नहीं होगा, फौकल असबाब, सबब के ऊपर आप करते तो गलत है, तो लिहाजा ये शिर्क नहीं है भाई, ये आपका हक है, ये अधिकार है आपका, आप बिल्कुल इस राइट को ले सकते हैं, बट फिर कहूंगा पीसफुल प्रोटेस्ट, शांति के साथ ये काम कीजिए, मेमोरेंडम सबमिट कीजिए, रैलीज निकालिए, इन्फॉर्मेशन पास आउट कीजिए, ताकि हुकूमत तक आपकी आवाज पहुंचे, उसको अच्छे से पहुंचाइए, और सिर्फ आप मत जाइए, दीगर तमाम कम्युनिटीज को इसमें इंक्लूड कीजिए, मुस्लिम्स के अलावा सब, ताकि कोई मजहब का नहीं मसला है, ये मुल्क का मसला है, तो बहरहाल आप कर सकते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट आप पीसफुली करें शरीयत से एतबार से, इंशाल्लाह अज़ीज़ इसमें कोई हर्ज नहीं, पसंदीदा चीज़ नहीं बहुत अच्छी, लेकिन बट जायज है इसमें इंशाल्लाह अज़ीज़, कोई हर्ज नहीं, उलमा की फतावा भी इसमें मौजूद है। शेख मेरा सवाल है कि अगर कोई इंडियन नेशनल है लड़का, और वो बाहर से किसी फॉरेनर लड़की से निकाह करता है, तो क्या उसके शोहर की बुनियाद पर उसे नेशनलिटी दे दी जाएगी क्या, लड़की को? भाई ने सवाल किया कि एक आदमी है वो शादी करके आता है, उसकी बीवी जो है इंडिया की नहीं है, बाहर से आई हुई है, और यहाँ आने के बाद शादी करने के बाद क्या उसके शौहर की वजह से उसको नेशनलिटी मिल जाएंगी? देखिए, खाली शौहर की वजह से उसको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग शादी करके आते हैं दूसरे मुल्क से और यहाँ LTVs लेते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेते रहते हैं, बस 5 साल का मिलता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, बस वो गुजार के ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा जब वो अपनी बीवी को यहाँ लाएगा, यहाँ लाते उसको लीगल प्रोसीजर में चल जाना पड़ेगा, वो कौन सा प्रोसीजर होगा, नेशनलिटी लेने का जो प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर जब वो फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद 11 साल तक मॉनिटर होगा और 11 ईयर्स बाद उसको नेशनलिटी मिलेगी, तो लिहाजा अगर वो अपनी बीवी किसी जगह से शादी करके आता है या आती है, लड़की ने शादी की नॉन इंडियन लड़के से, वो यहाँ आता है, और अगर वो चाहता नेशनलिटी ले, जरूरी नहीं ना हर कोई ले, ऐसा कोई अमेरिकन आके इंडियन नेशनलिटी क्यों लेगा, कोई रीज़न नहीं है, ऑलरेडी उसके बाद US नेशनलिटी और वो यहाँ आ सकता है, इंडिया में आ जा सकता है, कोई इशू नहीं उसके लिए, ठीक है। और बहुत सारे कंट्रीज US वीज़ा पर, तो वीज़ा फ्री है, कोई UAE के नेशनल है जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, मालूम आपको 184 कंट्रीज में आप जा सकते हैं, वीज़ा फ्री है UAE के रेसिडेंट्स के लिए, वो क्यों आके इंडिया में कोई अपना इंडियन पासपोर्ट लेंगे? या सिंगापुरियन है, उसके लिए तो 204 मुल्कों में जा सकता है वो बगैर उसके वीज़ा के, इतना उनके पासपोर्ट स्ट्रांग है वर्ल्ड में, जितने कंट्रीज में आप बगैर वीज़ा के दाखिल हो सकते हो उतना आपका पासपोर्ट मजबूत माना जाता है, ठीक है। لہٰذا ضروری نہیں ہے. انڈین پاسپورٹ سے آپ 59 کنٹریز میں جا سکتے ہیں صرف وداؤٹ ویزا, اور تخیم افریقن کنٹریز یہ ہو. ٹھیک, تو بہرحال آپ سمجھیے اس بات کو. تو اگر لینا چاہتا ہے تو خالی لا کے رکھ لینے سے اس کو نیشنلٹی نہیں ملیں گی, اس کو کیا کرنا ہوں گا, پروسیس سے جانا ہوں گا. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے, اس میں یہ لڑکی یا لڑکا الیگلی اندر نہ آئے ہو. اگر لیگلی نہ آئے ہوں گے تو اس کی نیشنلٹی تو باقی رہیں گی شوہر یا ہسبینڈ یا وائف کی, وہ تو پھر ڈپورٹ ہوں گی اپنی کنٹری میں. ان کے بچوں کو نیشنلٹی نہیں ملیں گی, چونکہ 2003 کے بعد میں نے وہ لا رکھا نا, 2003 کے بعد پیدا ہوئے بچوں میں ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی اگر بھارتی ناگرک ہے تو اس کو نیشنلٹی ملیں گی. کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی الیگل مائگرینٹ نہ ہو, غلطی سے گھسپیٹھ کر کے انڈیا میں نہ آئے ہو, ورنہ بچے کو بھی نہیں ملیں گی. پھر یہاں مسئلہ ہے. تو بیوی کو اگر لاتا ہے یا شوہر کو لاتی ہے اور شادی کرنے کے بعد لیگل پروسیس جیسے جاتے ہیں تو ان کو نیشنلٹی مل سکتی ہے, اور لیگلی اگر آئے ہیں تو, ورنہ پھر نہیں ملیں گے. کسی نے کہا سیکولر ریپبلک اور ڈیموکریٹک انڈیا میں مذہب کی بنیاد پر قانون بنانے کی کیا گنجائش ہے؟ دیکھیے, سیکولر اور ڈیموکریٹک ریپبلک کے اندر مذہب کی بنیاد پر کچھ قوانین بنانے کی اجازت ہے, اور صحیح بھی ہے, جس میں ہمارا مسلم پرسنل لا آتا ہے. مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے نا, تو پرسنل لا اور سول لا میں کچھ پارٹ ہو سکتا ہے, بٹ ان جنرل کرمنل لا اور باقی لا کے اندر کنٹری کامن ہوتا ہے. تو کچھ قوانین مذہب کی بنیاد پہ بنائے جا سکتے ہیں, کچھ قوانین ٹرائبل بنیاد پہ بنائے جا سکتے ہیں, کچھ قوانین لینگویج کی بیسس پہ بھی بنائے جا سکتے ہیں, تاکہ اس قوم کو, اس لینگویج بولنے والے کو, اس کمیونٹی کو, اس ریلیجن کو بینیفٹ ہو. لیکن یہ تمام لا پرسنل لا ہوتے ہیں, اور یہ ایک کمیونٹی کے گریٹر انٹرسٹ میں ہوتے ہیں, بڑے فائدے میں ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن جب کامن لا ہوتا ہے, جیسا ٹریفک لا, جیسا جس کو ہم کہیں گے مرڈر کے لاز ہیں, مطلب کسی کو کسی نے کسی پہ حملہ کیا, ٹریفک لاز ہیں, زمین کے قوانین ہیں, یہ سب کامن ہوں گے. ایسا کوئی بولتا مسلم کا ٹریفک لا میرا الگ, ہندو کا ٹریفک لا الگ, نہیں میں مسلم ہوں تو میں لال پہ رک نہیں سکتا, میں تو ایسے ہی رہوں گا, ہاں نہیں بول سکتے آپ. یہ ٹریفک لا ہے سب کے لیے, لیکن پرسنل لا میرے ہو سکتے ہیں, یہ پرسنل لا بیسڈ آن مائی ریلیجن ہو سکتے ہیں, بیسڈ آن مائی کلچر ہو سکتے ہیں, بیسڈ آن مائی لینگویج بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ تو خصوصیت اس ملک کی, اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو آزادی بہت ساری چیزوں کی, لیکن کامن لاز کو آپ اگر ریلیجن اسپیسیفائی کر دیں گے تو پرابلم ہوگی. جیسا کوئی کہے کہ بینک میں اکاؤنٹ صرف مسلم چھوڑ کے سب کھول سکتے ہیں, تو کامن چیز ہے نا یار. ریلوے اسٹیشن جو ہے صرف مسلم یوز نہیں کر سکتے یار, اس پہ آپ قانون نہیں لا سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمس کو ٹریولنگ میں سستا ٹکٹ ملے گا, یہ لیگل ہے. کسی کمیونٹی کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دینا ٹھیک ہے, او بی سیز کو اتنے میں ملیں گا, ایس سی ایس ٹی کو ٹکٹ اتنے ملیں گا, 60 ایئر سے اباؤ کو اتنے میں ملیں گا, یہ کر سکتے آپ. لیکن آپ سرے سے بولے کہ نہیں یہ ریلیجن کے لوگ ٹرین میں چڑھ نہیں سکتے, یہ نہیں ہوا. تو لہٰذا کچھ قوانین کے کچھ پارٹ ریلیجن کے بیسس پہ, لینگویج کے بیسس پہ, کمیونٹی کے بیسس پہ, کلچر کے بیسس پہ ہو سکتے ہیں, بٹ کامن قوانین نہیں ہو سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پانی جو ہے مسلم چھوڑ کے سب پی سکتے ہیں, یہ پانی فلاں ذات کا آدمی چھوڑ کے سب پی سکتے ہیں. نہیں, جب کامن پانی پینے کی جگہ ہے سب پئیں گے وہاں, سمجھا؟ تو سی اے نے کیا کر دیا, اسپیسیفک کر دیا نا, پرسیکیوٹیڈ مائنورٹیز میں سب آ سکتے تھے, ریلیجن اسپیسیفائی کرنے سے ایشو ہوا. تو لہٰذا اسپیسیفکلی ریلیجن کے نام پہ قوانین ہو سکتے ہیں, کچھ ہوتے بھی ہیں یاد رکھیے, لیکن وہ کامن لاز نہیں ہوتے, وہ اسپیسیفک لاز کسی کاسٹ کمیونٹی یا کریڈ کے لیے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.